105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Turabi Akgül, yayın sorumlumuz. Şu güzel hanımefendinin adını öğrenen var mı önünüzde? Figen diye duydum ben. Figen Andaç. Ama soyadını tam... Andaç, evet Fahir. O meşhur Figen Andaç bu muymuş? Evet, yayın sorumlumuz Figen Andaç adına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Her hoş konuda bulduk. Olduğu gibi bu konuda da heyecanımı birebir paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, çok enteresan bir durumla karşılaştık. 38 bin yılda bir gerçekleşen bir olay bugün gerçekleşti. Haftanın son günü ayın ilk gününe geldi. Eğer evlenecekseniz bu unutulmaz günde evlenin. Efendim, ama bir an önce karar vermeniz lazım sevgili dinleyiciler. Çünkü yani çok fazla zaman kalmadı. Onu sabahtan şey yaptılardı. Onu evet sabahtan oturtmaları lazım. Bir sabah lazım. Programı olsaydık, sabahtan söyleseydik iyiydi. Şimdi belki geç söylenmiştir. Kaldılar. Ankara işte, Radyosu'nda, Kent Radyo'da söylenmiş. Önemli olur. Bir şey yapacaksınız, bugün yapacaksınız. Haftanın son gününü haftanın ilk günüyle buluşturacaksınız. Ayın ilk günüyle. Ayın ilk günüyle, ay. Ya karıştırma, ay. Hakikaten inanılmaz bir olayla. Ben şu anda çok heyecanlandım Ege. Yani sen bugün çok heyecanlısın. Heyecan neyi paylaşacağımı şaşırıyorum. Yani hangi oraya koşuyorum, oradan yeni bir heyecan koşuyor. Hadi bakalım koş, orada yeni bir heyecan. Of. Bu yaşta hakikaten zor oluyor. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Sizler de heyecanımızı ortak olmak istiyorsanız 444-2406'dan veyahut da beraber ve solu sohbetler@gmail.com'dan bizlerle heyecanımızı paylaşabilirsiniz. Başka heyecanımızı paylaşabilecekleri bir yer var mı bugün? Bugün Twitter'dan birazcık heyecanımızı paylaşabilirler birazcık. Bir süreliğine. Ne kadar ama çok da paylaşabileceklerini düşünmesinler. Çünkü heyecanımız da, Twitter heyecanımız bir noktaya kadar devam edecek. Onu bilsinler, ona göre. Kotalı mı yine? Bugün kotalı Twitter'ımız sistem kotalı sistem, evet. Kotalı sistem, vallahi bu sistem en sevdiğim kısmı da kotalı olması. Olsun, olsun. Kotalı sistem de güzel, o da güzel. Ona da sahip çıkalım. Kotalı sistemimizde de bize bu şekilde heyecanınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sizler nelerden heyecan duyuyorsunuz? Bugün... Heyecan konuşacağız galiba, tahmin ediyorum. Bu kadar heyecan konusu geçtiğine göre neler sizi heyecanlandırıyor? Dikkat ettiyseniz biz de çok heyecanlıyız. Heyecan konuşacağız diye. Yani aslında heyecanlıyım da Ege'ye heyecanımızı bir beğendiremedik. Yani heyecanımızı değil de hani böyle bir tabii bir takım haberleri 15-20 yaşındayken alınca bir farklı tepki verirsin. 30 yaşındayken farklı tepki verirsin ya. Böyle biraz da herhalde onu biraz biz daha da yaşlı bir tepki verdik. O yüzden... Ege pek bir şey yapmadı. Bizden memnun kalmadı. Heyecan paylaşımı konusunda. Halbuki biz de en az o kadar heyecanlı. Hani heyecanlandık demeyeyim de. Onun nedeni tam bir. Böyle hani parmağımız kapıya sıkıştığında çok acımadı. Böyle biraz acıdı gibi bir durum oluyor ya. Onun gibi bir şey oldu. Biraz heyecanlandık ama işte tam şey yapamadık. Heyecanlandınız mı? O da bana yeter zaten. O da bana yeter de artar bile. Heyecanlandınız mı diye sorunca zaten biraz heyecanlandık dedi. O çünkü tam işte o anlattığımız olay gibi. Acıdı mı? Biraz acıdı. Şimdi dün Serkan Bey'in sohbetlerini dinleme şansınız olduğunu bilmiyorum ama hem dinleyicilerimizin... Yani benim kadar yakınınız yok Serkan Bey'e. En yakın hem sensin. Hem cep telefonu var bende. Hem adam dibimde oturuyor. Hem konuşurken bana dokunuyor. Hı-hı. Ben konuşurken ona dokunuyorum. Böyle bir güzel bir şeyimiz var yani. O zaman sen anlat benim anlatmak istediğim şeyi. Nerede söyle, ben konunun başını söyle oradanım. 2 saatlik programı baştan sona. Coğrafya. Anlatayım. Ben söyleyeyim. Coğrafyam iyi değil. Coğrafi olarak iyi değilim demişti. Ulusla ilgili bir konu. Vallahi bravo Fahir. Evet. Hayır, şeyi ben çok merak ettim. Yani kendime döndüm. İşte Serkan Bey anlattı ya. Onu hayatta mutlu eden bir şeyden bahsetti. Bütün yani heyecanlı haftada beklediği bir an var. İşte bir haşlama tavuk pilavla beraber yiyecek ve o sırada da güzel bir dizi izleyecek. Bir insanın ödül merkezinden bahsediyor. Ödül merkezidir aynı zamanda heyecan. Yani şimdi o ödüllendirme anını düşünerek bile hafta içinde mutlu olmasını sağlayan bir şey var. Bir insanın mutluluğunun böyle çok net bir şekilde altını çizebilmesi güzel bir şey. Ben program bitti. Bütün gece düşündüm. Benim nedir bu kadar net heyecanım hayatta. Ama işte bulamadım dün gece. Olsun, o Serkan'ın öyle bir durumu oldu. Daha doğrusu Serkan Bey'in öyle bir durumu oldu. Böyle sanki seni çok mutlu eden bir yiyecek var mı? Kendini ödüllendirdiğin bir şey var mı diye. Ben de o yüzden kafam ona çalıştı. Çok enteresandır. Ben de dün gece bunu düşündüm. Beni mutlu eden yani böyle nasıl diyeyim, bir ödül mekanizması. Ve buldum. 3 aşağı 5 yukarı. Tam şey değil. Serkan Bey'inkiyle birebir aynı değil ama Onunki kadar kuvvetli değil. Ama benim de en çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. İsterseniz bunu, bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sırt kaşıtmak. Ama sırt kaşıtmak derken böyle hani 2 gram kıt kıt değil. Böyle bir temiz 15-20 dakika boyunca detaylı bir sırt kaşınması hakikaten beni mutlulukların ötesine götüren. Yani işte kimisi masajdan hoşlanır bilmem ne vesaire ama yani sırt kaşıtma kadar beni dünyada mutlu eden çok az şeyin olduğunu fark ettim. Ve hani öyle bir durumda da işte iyi bir şey yapıp başarılı bir şeyler yapıp ne bileyim mesela eve gittim. Hanım bugün bayağı bir para kazandım ya falan diye girdin. Hemen sırtını şöyle dönüp orada kaşıdı. Bu benim en mutlu olduğum an. Yani hanıma sırtını kaşıtmak mı herhangi biri de olabilir. Mesela Tan Bey daha gitti. Güzel bir noktaya gelsin, rahat rahat konuşalım. Hatta belki sabit bir telefona geldiğinde bizi ararsa çok sevineceğiz. Ama en azından içimiz rahat. Yani Aktan Bey'in yaşadığı heyecan şey gibi, eşeği kaybedip bulma gibi bir şey. Yani orada da ama eşeğe de yazık, kaybedene de yazık. Yani bulma anında bir heyecan yaşayacaksın diye de eşeği haber. O kadar sen stresi. Şimdi kaç, ben seni sonra bulurum demek de doğru bir şey değil. Ama yani biraz eşekten de hallice bir şey kaybettin. Evet. Evet, bir kere şirket arabası bir taraftan. İçinde laptop olması ikinci bir özellik. Murat Bey demiş ki bize, hı, televizyonda Geleceğe Dönüş serisine ne zaman rastlasam mutlu oluyorum arkadaş demiş. Bu başka bir cevap ama. Bu böyle bir cevap değil. Yani ya güzel... Heyecanlanmak dediğin hani işte o da ya heyecanlanmak. Televizyonda güzel bir şey yakalama heyecanı oluyor aslında. O da tabii. Yani o bir de yani çok kanallı televizyonun öyle bir şeyi var. Yani insanı hayatta tutabilecek bir heyecan değil belki ama böyle bir şey gibi düşün. Oyalama heyecanı. Seni bir ormana böyle salıyorlar. Hı. Elinde bir sepetle bu ormandan ilginç objeler toplar mısın diyorlar sana. Sen de işte ne bileyim oradan bir şeyler buluyorsun. Televizyonda kanallar arasında dolaşmak da öyle işte. Böyle hani ne bileyim ormanda da işte şey bakacaksan ne bileyim kuş yumurtası bakacaksan bakacağın yerler belli ya işte böyle kuş yuvalarının içine bakarsın ya. Senin de televizyonda belli kanalların oluyor. İlk önce onlara bakıyorsun. Sonra hiç ummadığın yerde garip bir şey çıkıyor. Onun insanda çok güzel bir şey yakaladım hissi var. Bence erkeklerin kumandayı ellerinde tutma şeyi var ya, o hep şey gibi değerlendiriliyor. İşte erkek kumandayı kimseye bırakmaz, evin hakimi olduğunu gösteren bir şeydir. Ben daha çok şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum onun. Hani erkekler hep avcıymış, kadınlar toplayıcıymış ya. Hı. Televizyonda kanallar arasında dolaşmak da avcılık gibi bir şey. Orada bir iz sürüyorsun. Görüntü bu ya. Ve bir görüntüyü yakalamaya çalışıyorsun. Ya o avcılığı şey yapıyor, tatmin ediyor. Tabii. Televizyon kanalları arasında dolaşmak, bu Geleceğe Dönüş serisini yakalamak da olabilir. Evet. Ya güzel bir şey. Bugün gündüz gözüne ne derler? Şifa niyetine bir şey denir mi Oktay? Denmez. Neyse, gündüz gözüne Pulp Fiction. Abi baktım Pulp Fiction. Aa ne kadar güzel. Çok severim. Helal şey kısımlarını değil, hatta yani ezberlediğim de film olduğu için gündüz gözüne onu seyrettim. Hakikaten çok hoşuma gitti. Heyecanlı ha. Ölçülmez sırt kaşıtmakla ama bu bile yani böyle bir anlık. Evet. Yani illa büyük heyecan aramayacaksın. Küçük küçük. Yani Ege demin bahsetti ya şimdi bu sahte mantı hadisesini. İşte akşam için mesela düşünüyordum böyle ne yapayım diye. Benim kafamda çok güzel bir şey yaktı Ege. Şimdi sadece o saatte umarım dolaptan kıymayı çıkartıp yapacak gücüm olur diye düşünüyorum yani. Nejat Utkucu hattımızdaymış. Nejat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yolculuklar Nejat Bey. Nereden nereye? İşten eve. İşten eve. Peki efendim. Evden işe, işten eve. Evet. Nasıl bir iş günüydü Nejat Bey? Fena bir iş günü değildi ama akşam da devam edecek. O bahsettiğiniz heyecanlardan bir tanesini yaşayacağım. Aa ne tip bir heyecan? Kıymalı börek mi var evde? Aşağı yukarı yaklaştığınız zaman biraz daha sulu bir şey. Ben kendi çapımda evimde böyle küçücük küçücük şarap üretirim. Aa. Evet. Hakikaten şey ne derler, zor da bir iş diye tahmin ediyorum yani. Zor yani bu kadar uğraşmak hakikaten büyük bir emek gerektiren bir iş. Bu kadar kolaycılığa kaçılabilecek bir şey değil. İşte bugün şu anda Elazığ'dan üzümlerimiz yola çıkmış geliyor. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Geldiğinde hemen başlayacağız ayıklamaya, yolmaya falan. Neyse aşağı yukarı Mayıs gibi falan bizim şarabımız olacak. Şahaneymiş. Bu akşam mı geliyor üzümler? Şimdi yolda. Şimdi yolda. Yani Mağa aile oturup şey mi yapıyorsunuz yoksa bu sadece size ait bir zevk mi? şimdi aslında Türkiye'de epeyce bir beyaz yakalının uğraştığı bir hobi bu. Biliyorum biliyorum. O güzel de bir hobi. Hatta hani evet, imkanı olanlar biraz daha böyle işte Ege bölgesinde vesairede böyle küçük küçük böyle kendilerine bağlar yapmaya başlıyorlar. Evet. Biraz daha işi büyütmeye çalışıyorlar. Siz ne kadar bir şeyden bahsediyorsunuz? Yani bir damacana falan bir şey yapıyoruz. Böyle yaptım. Ondan sonra da oturuyoruz hep beraber bütün bunu yapanlar. İşte hangimizin şarabı nasıl olmuş, hatamız var mı, güzel olmuş mu diye bir araya geldiğimizde şişe açılıp kalelere konup da millet şöyle göz gezdirmeye başlayınca kalbimiz küp atmaya başlıyor. Aslında şimdi ardından da aman ne güzel olmuş dediklerinde işte en büyük ödül o. Yani siz hem üretici hem de tadımcılık yapıyorsunuz arkadaşlarla bir grup arkadaş olarak. Yani üretici deyince biraz ticari bir anlam geliyor. Yok canım, size merdiven altı imalathanesi demiyoruz. Öyle bir muamele yapmıyoruz da üretecisiniz yani, sonuçta. Yani, kendinize yani, kadar. Evet. Yani peki, ikna edebilirsek işte biraz önce sordunuz ailecek mi yapıyorsunuz diye. İkna edebilirsek hanım da geliyor. İşte ülke katılmaz, Efe katılıyor. O da olmazsa tek başına. Peki şimdi Nejat Bey kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 10 senedir yaparım. 10 senedir yapıyorsunuz. Yani ben mesela pilav konusunda her seferinde bir mücadeleye girişiyorum ama pilavda bir hata yaptığınız anda o hatanın ne olduğunu fark edip ertesi gün yapacağınız pilavda, hadi belki çok büyük hata yaptıysanız yarım saat sonra yapacağınız pilavda o hatayı bilerek düzeltme şansınız vardı. Sizin bu giriştiğiniz işte aylar sonra bir sonuç ortaya çıkıyor ve tattığınız anda ben 6 ay önce nerede hata yaptım deme durumunuz da var değil mi? Böyle değişkenler aynen artıyor öyle falan. Aynen öyle. Yani senede bir kere deneme şansınız var bunun. Çünkü senede bir kere bağ bozumu oluyor. Ondan sonra yaptınız yapamadınız, hatanızı düzeltmek için bir sene beklemek zorundasınız. Hatayı fark ediyor musunuz peki bu 10 yıl içinde bir aşama kaydettiğinizi fark ettiniz mi yani böyle tattığınız zaman? Tabii. Yani bir süre sonra artık insan pişmeye başlıyor, hataların nerede olduğunu anlamaya başlıyor. 2-3 sene biraz zor ama ondan sonra artık bayağı bir oturuyor. Daha şarabı içmeden, renginden, kokusundan eyvah bunda şu hata yapılmış diyebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Peki bu her sene üzümün geldiği yer değişiyor mu? Yoksa hep Elazığ'dan mı geliyor? Aslında ilk defa bu sene Elazığ'dan alıyorum ama üzüm ne kadar güzel olursa şarap da o kadar güzel olacağı için iyi bir bağ bulmak çok önemli. Evet. Siz nasıl buluyorsunuz? Kendiniz gidip seçip öyle mi geliyorsunuz yoksa? Ağırlıklı olarak giderim kendim salkım salkım elimle toplar seçerim. Hatta bunun için mesela geçen sene ben işte Çanakkale ne kadar Ankara'ya? Dünyanın yolu 1000 kilometre yol. Evet. 1000 kilometre yol yaptım gittim oradan şeyleri üzümleri topladım geri geldim. 2 günde orada kalmak durumunda idim yola zinde çıkabilmek için. Evet. Düşünün bana bir şişe şarabın kaça mal olduğunu. Valla bir damacana şarap toplamda şimdi hesaplıyorum. Bin git, bin gel. Arabayla mı gittiniz yoksa arabayla mı uçakla mı? Arabayla uçak almıyor ki. Arabaya doğru. Tabii canım. 1000 kilometre. Elazığ'daki üzümleri nasıl şey yaptınız, seçtiniz? Artık Elazığ'daki üzümleri bağcı getiriyor. Bağcı getiriyor. Yani tavsiye üzerine şimdi ayrı bir heyecan var aslında. Tabii, ben şimdi anladım. Tabii. Ben şimdi anladım. Çok... Yani Elazığ'dan ilk defa üzüm geleceği için şu anda ne gelecek onun başka bir heyecan var. Peki böyle bakar bakmaz anlıyor musunuz bundan iyi olur şarap diye? Bakar bakmaz çok belli olmuyor. Yani fikir veriyor ama tadına da bakmak lazım diyorsunuz. Yani sadece tadına değil özgür ağırlığını falan ölçüyoruz, bakıyoruz içerisinde ki işte şeker miktarını anlamaya çalışıyoruz. Biraz işte pH'ını falan ölçüp bir şekilde asiditesini anlamaya çalışıyoruz. Zamanında toplanmış olması çok önemli. Nejat Bey siz mühendis misiniz? Evet ben mühendisim. Baş mühendis diyebiliriz hatta bence. En baş mühendis. O zaman siz hani mesleki bilginizi yansıtacak daha böyle renkli bir alan buldunuz gibi bir şey gibi bir durum var galiba. Ya ben maden mühendisiyim. Benim tarımla, ziraat mühendisiyle alakam yok ama... Yaklaşımınız mühendis yaklaşımı. Mühendis yaklaşımı canım yani. Tabii. Zaten öyle yaklaşmazsanız yani mühendis yaklaşımı artı içine sevgi koymazsanız şarap falan yapamazsınız. O peki, zaman kek yapın. Kek yapanları da zan altında evet, bırakmayalım canım, kek şimdi. Kek yapan mühendisler de var yani. O da bir şimdi... Gerekmiyor mühendislik kek yaparken o yüzden. Peki işçi lazım mı? Gelelim mi akşama? aslında bu gece yarısı 3'te mi gelecek, kaçta gelecek bilmiyoruz. Geldikten sabaha buyurun bekleriz. Tamam, sabah 4.30'da oradayız Necat Bey. Oktay'cığım ararım ama bak. Vallahi ararsın, doğru. Nerede, ararsın nerede kaldınız diye. Doğru. Peki efendim, kolay gelsin, iyi şanslar. Aslında hakikaten ne denir ki, hakikaten ne, şansınız bol olsun. Hasadınız bol olsun denmez, hasat yapılmış. Bereketli olsun da denmez. Ne nasıl olur? Vallahi bu sefer şanslıyım. Çünkü üzümü ilk defa göreceğim oradan gelecek olanı. Üzüm iyi olacak, işler doğru olacak. O damacana doğru yerde duracak. Ben böyle bir röportaj okumuştum da, bu Fransa'da işte nesillerdir süren bir şarap üreticisinin şarap üreticisi ailenin başındaki kadın şey gibi bir laf etmiş. Yani Necat Bey meraklısı olarak bu hikayeyi biliyordur muhakkak. İşte şarap üretmek zor değildir. Bir ilk 150 senede zorlanırsınız, gerisi kolaydır falan gibi bir şey var. Necat Bey 10 yılı geride bırakmış aslında. Şimdi... Yani şöyle söyleyeyim, %90'ınızı şimdi 15 dakikada anlatırım ben, ama geri kalan %10 için bir 100 sene lazım. 100 sene lazım. Peki efendim, kolay gelsin. Allah uzun ömürler versin size. Efe'nin ilgisi var mı Necat abi? Evet, o da yaptı şarabını. İlk şarabını o da yaptı. İyi tamam, nesilden nesile şansı en azından ihtimal var yani, öyle bir. Evet, şu anda iki nesil. Evet, garanti. Nesillik şarap diye şey yapabilirsin. Peki. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi günler size, hoşçakalın. Evet, Necat Bey'in heyecanı bana aslında geçtiğimiz aylarda aklıma gelen başka bir heyecanı anımsattı. Ben onun çok büyük bir heyecan olacağını düşünmüştüm. Ki yanına da biraz yaklaştık, hatırlayacaksınız. Ne o? O bak, güzel bir şey, onu deneyelim mi? Daha önce bu programda konuştuğumuz bir konu. Bir şeyi dalından yemek. Yani hayatımızdan süpermarketi çıkarıp efendim peyniri ezine peynirine, ezine de ustam var. Böyle şey oluyor ya. Abi usta 40 kilo peynir gönderiyor, İstiyor musunuz? 2 kilo da size yazıyorum diyen bir adam olmak. Sizi mutlu eder mi? Mesela hamam önünde yayın yaptığımız zaman biliyorsunuz bir sabun geliyordu. Tabii nereden, ne sabunuydu? Mardin'den geldi. Mıttım sabunu. Mıttım. Bıttım. Sabunu bıttım nereden sabunu. Geliyordu? Mardin. Mardin'den geliyordu. İlham abi mi yapıyordu onu? Fatih abi mi yapıyordu? Fatih abi yapıyordu galiba. Fatih abi. Mesela o günün bir heyecanı vardı işte. Mardin'den 100 kilo mu 40 kilo mu bir sabun geliyordu ve o sabundan isteyen var mı diye soruluyordu. 5 kilo bana yaz, 10 kilo bana yaz falan diye insanlar sabunu paylaşıyordu. Ben mesela şimdi o tip bir şeye girsem, mesela işte zeytinyağı. Ayvalık'tan zeytinyağı mı geliyor? 8 teneke. 2 teneke de size bağlayayım mı falan gibi gelsem beni heyecanlandırır mı diye düşünüyorum. Orada çünkü büyük bir network kuruluyor. Ve her ürün için ayrı bir bölge bulma şansım var sonra. Ya bu işte bu biraz böyle karakter meselesi galiba. Yani mesela ben bazı ürünler için çok heyecanlanıyorum. Bazı ürünlerde bana hiç böyle bir şey hissettirmiyor. İşte biliyorsunuz ya, kasap sucuğu getiriyoruz biz evet. Bir yerden. Gerçi ben o zincirin sonlardaki bir halkasıyım. Yani o zinciri çeken başka bir arkadaş bu işi organize eden. Ama bildiğin ilk başta kaç kilo yersiniz önümüzdeki 6 ayda diye böyle bir yarım senelik bir şey. Sözleşme mi imzalattı? Bir fizibilite çalışması yapıyor. O çeken arkadaş, koordine eden arkadaş ve şey yapıyor işte 6 kilo. Mesela biz bu sene az istemişiz, bitti. Sucuğumuz bitti. Herkese soruyoruz. Nasıl heyecanlanıyorum ben o süreçte? Geldi mi sucuklar? Ne zaman gelecek? Ben gider alırım herkesinkini. Böyle heyecanlanıyorum. Ama mesela başka bir şeyde ne getirildi? Başka bir şey daha getirildi. Aynı şekilde heyecan duymadım. Bak, yani bence ürüne bağlı biraz. Yani tabii ki ürüne bağlı. Şimdi ürün çok doğru. Yani şimdi sucuğa gösterilen coşku. Affedersiniz, zeytinyağını gözüne belenecek misin böyle zeytinyağı? Haklısın yani. Ama çok kalem var. Bak düşün. Zeytinyağı da beni heyecanlandırıyor. Zeytinyağı yani ben onun da, ya bir genel şey, için konuştum bir şey ama zeytinyağını fincana koy, ben içerim yani. Aa, tamam o çok güzel. Üstelik onlar çok pahalı oluyorlar. Yani şöyle yarım litresini falan 40-50 liraya gördüğüm bir takım zeytinyağlar var ya. Hı-hı. Onları hakikaten içersin ama... İçmeye de kıyamazsın. Hakikaten böyle çok kalite bir şey gibi. Özel günlerde içersin. Özel günlerde içersin. Böyle senede bir iki defa. Peynirle falan. Bana da böyle bir şey oldu. Ne oldu diye hatırlamaya çalışıyordum en son. Ama gerçi yiyecek değil. Bir yerden şey geliyor. Bu özel konsol oyunları var ya. Onun 2011'i geliyor. 2011'i. Dubai'den mi? Yok yani bir yerden yani yurt içinde bir yerden. 2011'i geliyor. 8-9 tane şey dediler bana. Seni de yazdım. Yaz beni de yaz. Bir tane daha yazın diye. Ben de şeye kaynadım. Sende vardı Fahir zaten. 2011'i yok hayat. Hayatım dedim yani oyun. Ya biliyorsun her sene oyun çıkıyor ya, yenileşiyor. Ha, bu konsol meşhur... var oyun evet işte bu. FIFA MIFA mı? Ha işte, oyunu. Tabii PES 2011. Ha, hadi artık ben, o kadar FIFA MIFA deyince. Ben artık... şey konsolun kendisi yok, zannediyorum. Yok canım konsolun kendisi değil. Konsolun kendisi var zaten. Ha. Oyunu geliyor mesela, buna yazıldık. Bir yerden topluca oyun getirtiliyor. O bizi mesela çok mutlu etti. Mustafa abi dedi. İster misin dedi, seni de yazdıralım. Yazdırın dedi. Bana da bir ya kangal işte aldı. Doğru kişileri tanıman lazım. Var mı Ege senin mesela, benim sucuk getiren var. Fahir'e oyun getiren abi var. Bir şey var. İlham abi var. Ne var? Sabun getiren İlham abi, Fatih abi var. Sen yalnız ne sabuna çok şey davranmıştın. O gün bize de birer tane verdiler. Sağ olsunlar. Bıttım sabununla mı? E tabii heyecanla karşılamamıştı yani sen sabunu. Sabun işine gönül vermiş bir arkadaşım olduğu için evde kalıp kalıp sabunumuz var. O yüzden sabunla heyecanlanmam doğru. Zor. Ha, ama bak doğru. Şimdi benim böyle bir ürünü dalından almanın heyecanında kalem çok. Yani nasıl? Şimdi sen bir sucuktan heyecanlanıyorsun ya. Oradan zeytinyağın başka yerden gelse, salçan başka yerden gelse, yumurtan illa ta işte ne bileyim Yozgat'tan gelmesine gerek yok. Belki onu Polatlı'dan bulursun. Hı. Yumurta almaya haftada bir Polatlı'ya gidersin yani mesela. Mesela tavuklar Mudurnu'dan gelse. Heh, böyle bir otobüse binip gelen tavuk varmış ya, organiyim ben diye. Yani şeyde mesela bu organik dünyasına giren insanlar aslında bu hazın peşinde koşuyorlar biraz da. Çünkü ben şeyi duydum, bu organik pazarı kuruluyor ya. Hı. Şimdi reklama girecek ama orada bilmem ne amcanın domatesi meşhur. 8 nesildir aynı tohumlarla yapıyor falan diye böyle geçen. Aa, evet, meşhur tamam. Bir domatesci var mesela. Evet, o çok önemliymiş. Hakikaten önemliymiş. Ben hatta bir tane karpuz geldi. Nereden onu anlattı mı? Küçük, kendi küçük bir karpuz. Ama bu bizim işte 80'li yıllarda yediğimiz karpuzlar var ya. 80'li yıllardaki karpuzlarımız ne güzeldi. Nar mı? Yok. Sevgiyim işte. 80'li yıllarda en tatlı böyle... ve kırmızı. Huysuz ve tatlı kadın o senin dediğin kadın, ayrı bir şey. Bunun içinden böyle bir çekirdekler çıktı. Yemin ediyorum böyle tırnağım kadar. Yani ki tırnaklarım da şu anda son derece zarif ve iridir. Hakikaten öyle çıktı, böyle bir mutluluk. Aynı tohumdan onlar aynı şekilde devam ettiriyorlarmış. İnsanlar işte hani kendilerine kadar yetiştirdiklerinde bu sıkıntı olmuyor. Aynı domatesden, aynı salatalıktan. Gerçek tarım dediğimiz şey buymuştu meğersem. Gerçek tarım oymuş. Bana gerçek yalnız, sevginin ne olduğunu anlamıştık. Gerçek tarımı da bu programımızda ortaya koymuş olduk. Organikçiler öyle bir şey. Yani o tamamen sağlık değil. Bir hayatta bir renk katıyor. İşte ne bileyim şeyi artık patlıcanı organik alacağım. Onu bilmem ne alacağım falan filan diyen insanlar bu hazzı da aslında biraz yaşıyorlar. Çünkü bir adım sonrası ben işte şeyimi kendim yetiştiriyorum. Biberimi kendim yetiştiriyorum falan gibi ufak ufak. Yani biber sonuçta temel ihtiyaç değil ya. Yani ekmeğimi kendim yapıyorum demekten birkaç adım öncesi böyle başlıyorlar. Hakikaten ondan sonra biberin işte şey vermesi, bilmem dalından koparılıp yenmesi büyük heyecan. O organikçiler biraz da heyecan peşinde koşuyorlar aslında. Güzel de yapıyorlar, mutlu oluyorlarsa. Aktan Ay doğmuş, umuyoruz daha güzel çeken bir yerden arıyor şimdi bizi. Aktan Bey. Merhabalar, nasılsınız? İyidir, ne yapıyorsunuz, neredesiniz şu anda? Vallahi şu anda eve geldim, Kardelen'deyim, Batıkent'teyim. İyi, tamam o zaman. Orası aklınızda olsun. Bizi bundan sonra hep oradan arayın Aktan Bey. Tamam, akşamları eve gelirim artık. Ve size de Kardelen diyeceğiz bundan sonra. Kardelen Aktan. Kardelen rumuzuyla. Peki Aktan Bey, bulunmuş arabanız, geçmiş olsun diyelim ilk önce. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ne oldu, Türk nasıl polisi... bulundu? Anlatalım onu. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz marketin önünde yoğurt alıp çıkarken arabayı çaldırmıştık. İçinde laptop ve ruhsatla ve işte ofis anahtarı, ev anahtarı ve bilimum özel eşyalarımızla. Evet. Şimdi bir telefon geldi gece. İşte arabanızı sıkıştırdık hırsızları. Bindiler, kaçtılar. Gelin arabanızı alın, arabanız elimizde dediler. Türk polisi yakaladı. Biz de gittik, arabamızı aldık. Plakasını bile değiştirmemişler adamlar. O kadar yüzsüz hırsızlarmış hadi ki. Hadi canım. Ne zaman oldu bu olay Aktan Bey? Dün oldu galiba. Ha, dün. Ankara'da mı yakalandı? Evet Ankara'da. İmedik. Ostim, Yahyalar, Urankent taraflarında, Demet taraflarında dolaşmışlar 2-3 saat. Sonra polis şüpheli görmüş bunları. Yakalamaya çalışmış. Arabayı terk etmişler. Polis de almış arabayı. Peki duruyor muymuş? Laptop içinde anahtarlarınız duruyor mu? Yok. Anahtarlar mı gitmiş? Sadece tek parça bir araba var. İyi canım, yani laptoplu arabayı da karşılaştırmayalım ya. Tabii bir laptop gidiyorlar, yani. Bir araba veriyorlar. Bence iyi bir takas. Araba bence çok güzel bir takas. Araba 4 milyar değerinde. Laptop 4,5 milyar değerindeydi ama artık o da bizden hatıra olsun canım. Kaç kilometre gezmişler? Bakmadık ya. Biz o kadar şu anda şoktayız ve mutluyuz ki kilometresine falan hiç bakmadık. Arabayı aldık. Güzelce sağına soluna baktırıyoruz. Herhangi bir şey var mı diye. Vallahi hadi geçmiş olsun. Çok sevindik. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Türk polisine çok teşekkür ediyoruz. Biz uyurken onlar da bir şeyler yapıyorlar. Bu insanlarla uğraşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Ya geçen hafta nasıl konuşuyordunuz hatırlıyor musunuz Aktan Bey? Bu nasıl ya? Koca Ankara'da bir araba nasıl bulunamıyor falan diye konuşuyordunuz. Demek ki Mobeseler falan diyordunuz. Mobese diyordunuz. Sinirle söylüyordunuz bir de bunları. Ya çok üzülmüştük ama hakikaten. Çünkü evet, yani can yanması ayrı bir şey tabii. Zor kazanılan parayla alıyorsunuz. Biz böyle hani böyle kolay kazanmıyoruz parayı. Elimize hani hasta kadar ikinci el bir 10 yıllık bir araba satın aldık. Onu da böyle kaptırınca hakikaten çok üzüldük. Nereye saldıracağımızı şaşırmışız demek ki. İyi, neşeniz gelmiş yerine hakikaten evet. Geçmiş olsun diyelim. Bundan çok sonra o zaman anahtarları ne yapıyorsunuz? Pantolon cebinden böyle yaylı bir sistem yapın. Arabadan indiğiniz anda çıkmış olsun yerinden. Öyle bir tabii, şey tabii. Sistem. Ya da bundan sonra yoğurt yemeyeceksiniz. Evet. Ya da akşamları Altan markete mi? Gitmeyin. Belli saat. Mesela deyin ki bilmiyorum saat 6'dan sonra yemek yemeyeceğim. Ha mesela. Yani ya saçma mı bu sonuçlar sonra... bilmiyorum yani. Biz bu sonuçları çıkardık. Şimdi ben şöyle bir sonuç çıkardım. İçinde çocuk bazen bırakıyor insanlar. Sakın öyle bir şey yapmasınlar. Laptop bıraksınlar. Biz laptop bıraksınlar. Laptopu bir şekilde telafi edersiniz. Çalışırsınız, kazanırsınız, alırsınız bir tane daha. Ne kadar olursa olsun ama emek verdiğiniz, sevdiğiniz, büyüttüğünüz bir çocuk, bir insan içinde bıraktığınız zaman hemen gidiyorum, geliyorum, gider gelirim. Sakın öyle bir şey yapmasın sevgili dinleyicileriniz. Yalnız hakikaten. Ömür boyu pişmanlık duyarsınız. Aman Allah çocuğun korusun. Nereye gittiğini düşünmek bile istemiyorum. Vallahi. Kimlerin eline geçtiğini düşünmek bile istemiyorum. Laptop kimin eline geçerse geçsin. İstediğini yapsın onlar ama bir insanı böyle bir şey, böyle bir dalgınlıkla kaybederseniz kendinizi hiç affetmezsiniz. O yüzden sizin aracılığınızla sevgili dinleyicilerimize böyle bir sosyal içerikli mesaj vermek istiyorum. Vallahi bence doğru bir şey söylediniz. Hiç akla gelmeyen bir şey aslında bu ama tabii bir haftadır siz bu konuyu düşündüğünüz için yani en kötü senaryoyu... En kötü senaryoyu da dile getirmiş oldunuz. Ama önemli de bir şey. Yani hakikaten insanın aklına gelmiyor ama dikkat etmesi tabii. Gereken bir şimdi, nokta yani. Esas konuyu konuşalım Aktan Bey. Arabada bulunduğuna göre bazı konuları rahat rahat konuşabiliriz. Ben geçen hafta bu konuyu konuşalım diyordum ama sinirler çok gergindi. O yüzden hiç açmayayım dedim. Şimdi Aktan Bey, araba şirketin ortak arabasıydı. Evet. Abiniz de ortaksınız. Evet. Abiniz hakkında neler düşündünüz geçtiğimiz hafta? Arabanın üstünde ya, anahtar bırakmak ne demek sorusunu kaç defa sordunuz? Kimlere sordunuz? Tabii, abinize sordunuz mu öncelikle? Anlatırken kullandığınız bazı tabirler yayında kullanılamayacak tabirlerdir. Lütfen onlar konusunda dikkatli olarak bir özet geçer misiniz? Abim çok prensipli, düzenli bir insandır. Kendisi zaten teknik bir insan. Yüksek mimardır. Her şeyini, organizasyonunu çok güzel yapan, herkese de örnek olan bir insandır. Tabii canım, çok güzel organizasyon olduğu için hani dakiktir. Her şeyini dört dörtlük yapan bir insandır. Böyle bir insanın başına böyle bir şey geliyorsa herkesin başına gelebilir diye düşündük. Abimin karizma çizildi bu arada. Sen nasıl arabana kasko yaptırmazsın? Sen nasıl arabayı marketin önünde, bakkalın önünde bırakırsın anahtar içinde? Şeklinde çok büyük şeylere maruz kaldı. Hakaretlere değil de artık kritiğe maruz kaldı. O da çok üzüldü. İçine attı belki de, bilmiyoruz. Nasıl çıkacaktı? Ama çok sevindik hep beraber. Ya siz hiçbir şey söylemediniz mi abiniz Aktan Bey? Ya ne söyleyeyim ben? Yazık ya, adam zaten... Abinizin adı ne Aktan Bey? Efendim? Abinizin adı ne? Murat Kemal. Aktan Bey, abiniz kendi hakkında en ağır şeyleri söyleyerek sizin bir şey söylemenizi engelledi mi? Ben nasıl yaptım bunu falan filan, ben ne bilmem ne adamım falan gibi şeyler söyleyerek sizi konuşmanızı engellemiş olabilir mi? Yok, hayır. Bizde abi baba yarısıdır. O yüzden saygını kusur etmeyiz. Kaybettiysen ben kaybettim oğlum. Sana ne oluyor mu dedi? Tabii çok köşeye sıkıştırırsam öyle bir şey derdi yani. Ha, peki iyi yapmışsın. Aktan Bey'in durumu da zor. Abi baba yarısı, teyze anne yarısı. Kimseye bir şey diyemezsin o halde. Yani zaten anneye babaya bir şey diyemiyorsun. Hala da baba yarısı. Hala da baba yarısı. Amca da baba yarısı. Babaya gerek yok. Hesabı ya sonuçta baba. Araba geri gelmese bile birbirimizi incitmeye, sonuçta dünya malıdır. Bu yani an, dünya malı geçen hafta dünya yok. Malı bayağı iyiydi yalnız Aktan Bey. Türk polisiyle ilgili ya yaptığınız öyle. Açıklamalar gibi böyle sanki iyi ki geçen hafta sormamışız. Murat Kemal Bey'le ilgili fikirleri Aktan Bey'in. Ama evet, bence artık çok kurcalamaya gerek yok. Bulunmuş yani araba sonuçta. Evet, araba bulundu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Şöyle daha baş başa binin bir abi kardeş gezin artık Ankara sokaklarında. Aman Bey, bir depo benzin alın şöyle. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Siz de duyurduğunuz için programınızda çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Ne demek Aktan Bey. Çok mutlu olduk bulunduğuna. Tabii ki de çok sağ olun. Çok mutlu olduk gerçekten. Geçmiş olsun. Bir de bizim... Sağ olun, sağ olun. Bizi programımızı dinleyen polis memurlarından biri hemen kaydedip bulmuş galiba anladığım kadarıyla. Bu arada Halil Korkmaz da hattımızdaymış. Ona da bir iyi akşamlar dileyelim. Halil Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Halil Bey şu anda? Sincan'dayım. Sincan'dasınız. Ne yaptınız, siz de iş gününü bitirdiniz mi? İş gününü bitirdim. Yarın var mı çalışma yoksa tatile girdiniz mi artık? Yok. Yok, yarın spor var. Hafta sonlarını sporla. Abi, ne sporu var Halil Bey? Efendim? Ne sporu var? Spor var dediniz yarın. Yani 90 dakika bir yürüyüş. Yapıyorsunuz. 8 kilometre bir yürüyüş. Aa, süper. Kaç yıldır yapıyorsunuz Halil Bey onu? 10 senedir yapıyorum. Vallahi bravo. Bravo. Nerede yürüyorsunuz Halil Bey? Yürüyüş parkurumuz var. Nerede işte? Sincan. Şimdi bu Sincan otobüslerinin son durağından 1700 metrelik bir parkurumuz var. Ha. Evet. Burayı iki defa yürüyorum. Yani iki turu 7 kilometre yapıyor. Evle oranın arası da 1 kilometre, 8 kilometre nasıl, yürüyorum. Nasıl bu kadar böyle kararlı oldunuz? Nasıl karar verdiniz daha doğrusu 10 senedir? Yani haftada bir mi yürüyorsunuz bu arada Halil Bey? Hafta içinde başka zaman yürüyor musunuz? Tabii, merdiven çıkıyorum. Günde 60 kat merdiven çıkıyorum. Yani hafta içi ben vardiyalı çalışıyordum. Evet. Haftada 4 gün yapıyordum. Evet. Şimdi vardiyalı çalışma imkanım kalmadığı için hafta içi çıkıp spora çıkma imkanım kalmadı. Merdiven çıkmak da çok iyi bir spor. 1 dakika merdiven çıkmak 7 dakika yürümeye bedel olduğunu biliyorum. Merdiven çıkıyorum hafta içi de. Yani aktif spor yapan birisiyim. Hayır, bir şey soracağım. Şimdi siz böyle kaç yaşındasınız ayıptır sonrası? 48 yaşındayım. 48 yaşındasınız. Yani bu olay başladığında 38 yaşında. Hani bir doktor tavsiyesiyle böyle gitmez Halil Bey biraz spor yapar diyerek net mi başladı? Yoksa zaten spor yapıyordum. Bir anda kendimi bunun düzenli yaparken buldum. Ben spor yapmayı yani hayalimdeki en sevdiğim şey çocukluğumdan beri düzenli spor yapabilmek. Ve kan verebilmek. Kanımda bir problem var ama veremiyorum. Sporda da ayağımda bir çocukluğumda fındık kadar bir kireçlenme vardı. Yürüyemiyordum. O zamanlar ortopedik ayakkabı giyiyordum. Doktor yürüme, bu ayağı kaybederiz falan dedi. Ama bu ayakkabılar, bu darbe emen ayakkabılar çıktıktan sonra baktım yani doktorun dediğiyle pek örtüşmüyor. Aslında uygun ayakkabı, uygun zemin olursa spor yapabiliyorum. Önce evin içinde başladım yürümeden yapılan sporları. Yani çocukluğumda hayalim vardı. Gazi Üniversitesi Dağcılık Kulübü araba kurtarma takımındayım aslında. Dağcılık Federasyonu'nda da tırmanışlar yapıyoruz. Aa, ne güzel, heyecanlı işlere bulaşmışsın Sayın Bey. Kurtardınız mı hiç zor durumda araba? Yok öyle değil. Yani tabii yani belki de üniversitenin o öyle at almış yani biz. Yani onun eğitimini alan arkadaşlar var da ben o takıma da benim partnerim yani dağlara malzeme almak için işte oradan partnerimiz olması lazım. Teknik tırmanış için malzeme lazım. Yani o kadar benim üniversitede değilim zaten ben. Organik gıda konusunda ben söyleyecektim. Evet buyurun, dinliyoruz Halil Bey sizi. Organik gıdayı şimdi... Ben şeyle fidan da yetiştiriyorum. Çalıştığım iş yerinde fidanlarım var. 4-5 bin de fidanım var. 4-5 bin maalesef... Bir dakika Halil Bey. Çok hızlı gidiyorsunuz. Biz takip edemiyoruz. 4-5 bin fidanınız var. Ne fidanınız var? Kaçtan satılıyor? Bir küçük bir hemen hesaplama yapmamız lazım. Satmıyorum. İş yerinde okullara dikerim. Camilere, okullara dikerim ve maalesef ağaçsız binalarda, ağacı olmayan binalarda ve ağaç olmayan okullarda, camilerde yetişen çocuklarımız yarın belediye başkanı, mühendis, doktor, bakan olduğunda ağaca da düşman oluyorlar maalesef. Bu bir özelleştiri olarak söylüyorum bunu. Okullara dikerim diye yetiştirmiştim. Fakat hiç başarılı olamadım. Yani müdürler bunu kendilerine hakaret olarak kabul ediyorlar. Hayır kardeşim, bizim ağacımız var. Ne demek? Ne ağacıymış? Yani biraz ileri giderseniz Ama ben bekliyorum. Cami vardı yanımızda. 16-7 tane diktim. Ya işte biz boylu fidan alacağız. Alıyorlar boylu fidanı. 2 sene sonra kuruyor. Şimdi gördüler o fidanlar büyümeye başladı. Ama o daha önceki söylediklerinden dolayı yine de diktirmiyorlar. Peki ne fidanı bunlar? Servi, tohumdan. Hepsini tohumdan yetiştirdim. Servi, katran, mazı dedikleri bu meşe. Evet. Ha meyve fidanları değil yani. Böyle değil. Yeşilliğe fidan, yönelik. Şehire, yani yeşillik olsun diye değil mi? Böyle bahçe evet, şehire, bitkisi. Evet. Şehire diktiğinizde. Evet. Daha uzun ömürlü ağaçlar olur herhalde. Anladığım kadarıyla. Peki yani Ankara... Daha uzun ömürlü değil mi bu ağaçlar? Evet. Tabii tabii. Ankara için olabilecek ağaçlar zaten. Yani o diğer ağaçların Ankara'da olma şansı pek yok. Ankara için ardıç mutlaka. Ardıç. Servi bir ardıç türü. Katran da aslında Akdeniz bölgesinin ama yani burada da olabiliyor. Meşe buranın ağacı. Meşe. Ali Bey aslında tam uzmanına uzmanını bulmuşken sorayım. Şimdi bizim arkada otoparkta apartmanın arkasında o otoparkın bir kısmı bahçe. O bahçede kavak vardı. Bu kara kavak dediğimiz kavaklardan. Evet. Varmış biz taşınmadan önce işte 40 senelik ağaç. Ama sonra işte daireler için ve arabalar için tehlike arz ettiğinden çürüme olayı olmuş çünkü. Tamamen kestiler. Biz de bu raya ona yönelik işte o, hani gitti diye o ağaç gitti diye onun yerine başka bir ağaç dikelim istiyoruz. Bu mevsimde ne dikilir? Bu mevsimde... Ama ileride de ileride de sorun yaratmayacak. Hani böyle kökleri işte başka bir şeye zarar vermeyecek. Ne bileyim dalları başka bir şeye yol açmayacak. Böyle poleni moleni çok fazla olmayan. Temiz yani temiz böyle. Bir... Ya zaten şehire kavak ve söğüt dikilmez. Yani bu bir prensip olarak dikilmez. Neden? Çabuk büyüyen ve çabuk ölen ağaçlar bunlar. Evet. Ayrıca da kökleri onlar kanalizasyonlara tıkar. Yani bir de Ankara'da eğer siz kavak, meşe ve ardıç türü dikmiyorsanız, çünkü bu İç Anadolu, yani ne dikeceğinize karar vereceğinizde öncelikle kalıntı ağaçlara bakmak lazım. Mesela bu İç Anadolu bölgesinde ne var? Meşe. Yani meşe dikecektir. Şimdi ithal ağaç getiriliyor. Mesela Norveç, İsveç Büyükelçi, bu tam yanılıyor olabilirim. Cinnah'tan yukarı çıkarken sol tarafta bakın. Evet. Şimdi bizim Norveç'ten ağaçlar getiriyorlar. İsveç Büyükelçiliği olacak. Norveç olacak büyük ihtimalle. Evet. Ankara meşesi, Halis Ankara meşeleri. Orada devasa boyutta, ben o rüya gibi geliyor. Altına girdim mi gökyüzünü göremiyorsunuz. Yani siz gidiyorsunuz... Norveç'ten mavi ladin getiriyorsunuz ki yani Doğu Karadeniz'den başka Türkiye'de olabileceği bir yer yok. Evet. Bir sürü para verip ama onlar kendi ülkelerinden rahat getirip Ankara'dan meşe dikiyorlar. O yolu izlersek biz başarılı oluruz. Zaten meşe diyorsunuz rahat... yani. Meşe mi yani? Kesinlikle, kesinlikle. Meşe. Peki bunun dikilme zamanı var mı? Yani böyle bir hani şu mevsimde dikilse iyi olur falan diye. Kurtuluş Parkı'ndan 4-5 tane pelit alın. Meşe palamıdır. Ha tohumundan yani diyorsunuz. Tabii kesinlikle tohumdan. Kesinlikle tohumdan dikin. Çünkü şu anda ben balkonda söylüyorum. 5 senelik bizim meşe. Ben 3. katta oturuyorum. Tam olarak metresini söyleyemem ama. Geldi oraya diyorsunuz. 4. kata çıktı. Vallahi bravo. Şimdi 4. katın balkonuna doğru yaklaşıyor. Hele de su alıyorsa ilk 3 sene dibine hafif şeker gübre atın. Böyle bir çay kaşığı 20-25 gündedir yaz günlerine. Yani emin olun 10 sene sonra apartman yani 5 katlı apartmanın boyunu geçecek. Tamam. Ben yazdım vallahi yapacağım bunu. Yani o... Bu arada bende var meşe palamudu. Onu da sana vereyim. Bir şey var mı? Pelit var mı? Var. Pelitten filandan mı? Pelitten. Şöyle yapın. Şu 5 litrelik pet şişeleri bir yere koyun. Tamam. İçine Kasım Aralık'ın 15'inde kum, %30 kum, %30 humuslu çiçekte biraz kum karıştırın mutlaka. Humuslu toprak. %30 da normal toprak. Karıştırın. Pelidi üzerine işte 2-3 santim üzerine toprak atın. Orada dursun. İsterseniz 1 litrelik. İşte 500 gramlık şişelerde yapıyorum ben. Tamam. 500 gramlık su şişelerinde. Tabanını deliyorum tabii. Herhangi bir yerde yani evinizde olması şart değil. Bahçede de şey yapabilir. İstediğiniz kadar yapın. Ve ilkbaharda onlar çıktığında isterseniz bu sene dikin yani çıktığında dikin şişeyi kesin toprağa dikeceğiniz yere ama 2 sene 1 sene sonra fidan büyütmek evlat büyütmek gibi. Hakikaten yani de çok güzel. Peki Halil Bey çok teşekkür ediyoruz hayatımıza palamut heyecanını kattığınız için şimdi Halil Bey'in yaşadığı şey çok görkemli bir coşku yani bir tohum olarak gördüğüm bir şeyin 5 kat yükselmesini görmek Hakikaten de Halil Bey'e helal olsun. O hem kendini mutlu ediyordur hem de hiç alakası olmayan bir kez bile o sokaktan geçen insanların hayatına bir renk katıyordur. Ben Sardunya'da yaşadım yani bunu. İki defa. Efe'cim bir şey. Tamam, sen şu Sardunya'da. Yani Sardunya'da ama benim heyecanım Halil Bey kadar sürmedi. Yani çiçek ya, çabuk geçti tabii senin heyecanın. Ya bir de Sardunya'nın bir arsız bir durumu var ya. Böyle dalını kırıyorsun, yanına dikiyorsun toprağa. Fark etmez canım, arsız olsun, işte ne edepli olsun, önemli değil yani. Yani ben hayatımda sonuç kaç tane diyeyim size? Belki 60 Sardunya'nın ölümünü gözlerimle gördüm. Büyük 60 travma. Sardunya'nın hepsi de kırmızı. Sadece kırmızı Sardunya'yı sevdiğim için. Ondan sonra ve onlardan bir tanesini kurtardım ben. Yeni eve geldiğimizde bomboş saksılar, içinde kurumuş topraklar falan filan. Bürge'de de işte burada balkonumuz daha müsait. Yine Sardunya alalım falan, gene yapalım diye. Ben dedim hayır. O eski Sardunyalardan bir tanesi var. Ben onunla bütün saksıları dolduracağım diye. Öyle bir heyecanım olmuştu. Bir Anna Kraliçe gibi düşün. Ondan habire belli bir boya ulaştığında küçük küçük parçalar keserek ne yaptım? Gene böyle bir 30 Sardunya yaptın mı hepsini? Yaptım. Ya senin zaman şu andaki sardunyalar hepsi oradan mı? Hepsi tek bir işte taneden. Onları bir sula bilmem ne, ana gene patladı, şey oldu. Oo çok güzel geliyor arka arkaya geliyor falan filan diye böyle bir coştum. Yazın ortasında bütün saksıları coşkulu şekilde sardunyalarla doldurduktan sonra ne su verdim. Neyse bitti artık yani, öyle bakmıyorum bile. Bitti gibi böyle bir bilgisayar oyununda hani son saksıyı da doldurdun. Son level'ı bitirdin. Oyun bitti gibi bir şey oldu. İşte oyun Halil esas Bey, o zaman başlıyor. Yaşatabiliyor o heyecanı. O çok güzel bir şey gerçekten de. Hem de bize de bir katkısı var. Öldü mü peki yani şimdi hepsi? Yoğduruyor. Ama sulamıyor. Kim suluyor? İşte Hatice Hanımlar suluyor. Hatice Hanım kim? Sardunyacımız. Bize haftada bir geliyorlar. Sardunyalarımızı suluyorlar. Zenginliğin göstergesi işte. Sardunyaları sulamak adam için tutuyor, adam resmen tutuyorlar. Yani çünkü ben de bir ara düşündüm. Sardunya'ya giden paraya acımayacaksın abi. Sardunya'ya da az para gideceğini zannedenlere ben şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Boğazı çok iyidir Sardunya'nın. Valla 3-4 tane saksı dolduracağım falan derseniz toprağıyla saksısıyla 150 liraya kadar ulaşan rakamları bir anda cebinizden çıkmış görebilirsiniz. O yüzden öyle Sardunya deyip de geçmemeniz lazım. Geçmemek lazım gerçekten. Ben Ege'nin o masraf dönemini hatırlıyorum. O Sardunya. Aç geziyordum. Aç. Yemin ediyorum çoluğun çocuğun rızkından kesti. Çocuğun eğitim masrafı. 2 yıl ondan okula göndermediler zaten. Sırf Sardunya yüzünden. Çünkü orada bir tercih yapılması gerekiyordu. Sardunya mı? Okul mu? Çocuğun eğitimi mi? Hani hangisi önemli? Tabii ki Sardunya. Yani o anda Sardunya'ydı. Bunun için uzman olmaya gerek yok. Çünkü bunun cevabı şöyle verdik. Bir pratik yol buldular. Bir sene Sardunya, bir sene Alin. Bir sene Sardunya, bir sene Alin. Hem Alin'i hem Sardunya'nın toprağını Nadas'a bırakmış olduğunuz anladığım kadarıyla. O zaman Nadas... Bütün esprileri yaptıktan sonra... göre en büyük espri Büyük Usta Kayağan'dan geliyor. Bir aşk hikayesi. Saat 19.04, 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç ve Oktay Demirci ile birlikteyiz. Teknik yönetmenimiz artık Soner abi ve yayın sorumlumuz da şu anda dans eden kadınlar izliyor videoda. Galiba bir evlendirme programı. Sadece bunu söylemek için bütün ekibi saymamız gerekiyordu. Evet, buyurun efendim. Galiba paravan açılınca onlar çok mutlu olacaklar gibi görünüyor. O çifte de mutluluklar dileyelim o zaman. Tüm çiftlere. Tüm çiftler. Fahir, öncelikle tebrik ederim seni. Hayırdır? Yani ben bu saat itibariyle tam bir gün olmasını bekledim. 24 saati devirmeyi bekledim. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak için. Çünkü içim içime sığmıyor açıkçası. Aman yok, söylemiyorum öyle şeyleri. Ben söylüyorum zaten. Sevgili dinleyiciler, Fahir Önç sigarayı bir kere daha bıraktı. Yani diyeceksiniz daha önce bırakmamış mıydı? Bırakıyoruz canım. Bırakın. Ama yani bir kere daha iyi atın ve şuna yoğunlaşın. Hiç bırakmamış olmasından? Kat kat iyi. Kat kat iyidir. Fahir Önç sigarayı bıraktı dün itibariyle. Dün saat 18 itibariyle bir beyanatta bulundun yayına girerken. Evet. Son ve sigaranı kaç? 25, attıktan sonra. 25. saat. İşte yani normalde saat 19'da bir adet sigara içerdim. İçerdim ama bugün Hiç. Bu saate kadar içmediğin için tam 24 tabii, saat olduğunu düşünüyorum. Eve gittiğimde hatta böyle eve de almışlar hatta yani. Alırlar. Sigara firmaları zaten işi azıttı. Yani evlere kadar getiriyorlar artık. Hakikaten evlere kadar girdiler. Orada da bir şey yaptı. Normalde hani... Azıttılar artık. Delirmek üzere. Değişik bir yayıncılık anlayışım. Ama nasıl biliyorsun? Azıttı. Evet. Evet. Sigarayı bırakmışsın. Evet. Bırakalı da 3-4 saat olmuş. Hani atla deve değil ya. Ondan sonra eve gidiyorsun. Ben bir de havalısın. Sigarayı da bıraktın falan. 3 saat olmuş, 3,5 saat olmuş. Eve girmişsin. Çok güzel bir ortam. Evet. Şöyle, ben de sigarayı bıraktım derken masanın üstünde bir paket açılmamış içtiğin marka sigara. Söyledin mi sen? Hayır, hiç söylemedim. Sanki inadına zıttıma yapıyorlarmış gibi. Söylememiş olmak. Ben dedim, korktum. Orada şey diye bir ikilemde oluyorsun. Sonuçta bu kaç para? Buna da bir sonuçta bir para verilmiş değil mi? Yazık olmasın ziyan olmasın. Ya yazık ziyan olmasın diye içerim diye düşünür ya insan. Tamam şunu da içeyim zaten 3 saat oldu bırakalı bir şey değil. 3 saat her yani. Gece yattığında bırakıyorsun falan diye. Çok eleştiriyor. Ama arkadaş nasıl bende bir şey varsa ben eve girer girmez onu görüp şey dedim. Lütfen bundan sonra bana sigara almayın ve benden sigara talep etmeyin. Bu işlerle alakamı tamamen kestim diye. Ve şöyle söyleyeyim sana çok da iyi hissediyorum. Hakikaten gene güzel. Bu sefer farklı bir yöntem yaptım biliyorsun. Evet biliyorum. Gene ekmek arası yaptım. Yöntemini kullandım. Güzel. Gayet güzel. Yani hiç öyle. Vallahi evet. Tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim. Pazartesi günü tekrar gündeme getireceğim ben bunu. Bakalım. Sonuca dair olacağız. Bir iki cümle de olsa. Eğer Ege dün aldığım kitabı da aldım benden. Umarım Bürge'ye verdim. Şöyle bir baktı ve kenara attı. Yok bana şey dedi sen önce oku sonra bana özet geç dedi. Zaten o kitap özet. Yani özet geç derken aslında anlatmak istediği sen hele bir bırak da. Ondan sonra. Havanı görelim gibi bir şey. Ama bence çok kritik bir eşiği aşmışsın. Yani o evdeki sigara paketi ziyan olmasın diye onu içip ondan sonra bırakmaya kalkmak en büyük hatalardan biriydi. Ben 6 ay mesela bırakıp tekrar başladıktan sonra aman tam böyle gene işler eski rayında devam etmesin diye tekrar bırakmayı düşündüğüm dönemde bir çakmak gazı durumu vardı evde. Paket de değil. Ya şimdi bu çakmak gazı ziyan olmasın bu bittikten sonra bırakırım gibi bir yalanla tekrar sigara batağının içinde buldum kendimi. O yüzden İyi bence yine ziyan iyi. Olmasın derken ciğerleri ziyan etmeme gibi bir şey var. Onu unutuyoruz da efendim işte çakmak gazı ziyan olmasın bu bitsin öyle bırakacağım. Şu paketi de bitirelim ziyan olmasın diyorsun ama ziyan olan esas ciğerler. Paketin üstünde gördüm ben siz gördünüz mü resmini? Evet çok korkunç bir fotoğraf vardı. Onlar acaba etkiliyor mu insanları diye dün konuştuk yine bir takım şeylerde. Nerede? Ortamlarda. Türkçe bilmeyen birinin yaptığı yorumları duydum ben fotoğraflara bakarak. Her yerde var ama yani. Ne demek istendiğine Türkçe dair. Türkçe bilmeyen biri derken. İşte Türkçe bilmeyen, İngilizce konuşan Hollandalı galiba. Veya konuşmayı öğrenmemiş bir çocuk. Evet. Türkçe bilmeyen ve fotoğrafa bakıp yaptığı yorumları duydum. Pek anlaşılmıyor galiba. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor canım. Yani o sadece biraz daha paketlerin estetiğini bozma amaçlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi sigara konusuna girdik madem ben o paket üstündeki resimlerin şöyle bir etkisi olduğunu farkındayım. Çocuklar görüyorlar. Bu ne diyorlar? İşte bu sigaranın zararları deyince sen de mi böyle olacaksın? Sen de mi bu duruma düşeceksin falan diye. Anne baba adına korkarak bu sigarayla ilgili şeyler söylüyorlar. İçmeyin falan filan işte bak bu falan gibi çocukların bilinçlenmesi için bir kere hiçbir şey olmasa da 4 yaşında çocukların sigaranın neye yol açtığını paketin üstünden hadi görmesi... Soruyor mu size? Soruyor canım öyle bir şey başladı. Yani hakikaten de sigaranın daha da zararlarını öğrendiğinde daha da büyük bir baskısı olacaktır. Bu ben sana söyleyeyim bir 6 aylık vaktiniz var. Birinci dönemin bitişine kadar 6 ay da yok yani. Çünkü bu sene başlamanızın sebebi yani böyle bir hani hep beraber sigarayı bırakalım dediniz ya Bürge ile beraber evet. Galiba biraz herhalde burada ayının etkisi var. Tabii canım yani Ankara'ya dönünce bitiriyoruz bu işi falan filan dedik yapamadık çok utandık da yani aslında çocuğun karşısında hem bir kötü alışkanlığa devam ediyorsun hem de çocuğun karşısında böyle başarısız ebeveyn oluyorsun söz vermişsin tutamamışsın gibi garip bir durum da vardı ama işte bu sigara tiryakiliği bu tip utançları da hemen unutturuyor ve kendi kendine çok mazur gösteriyor, meşrulaştırıyorsun mazur gösteriyorsun her şeyi böyle bir batak işte maalesef içinde olanların iyi bildiği maalesef bir batak. Öyle batak diyerek çıkmayacağız işin içinden bu sefer umarım zaten bir 15 dakikanı ayırırsan o kitap o kadar süre alıyor öyle söyleyeyim sana Onu bir oku. Bildiğin şeyler, bilmediğin şeyler de değil. Kendini rahat hissedeceksin. Önceden de bir altyapın olduğunu biliyorum. Altyapın da var. Ondan sonra ailenin karşısında daha güvenle çıkacaksın. Hemen şeye bakıyorum hemen yani şeye sigarayı bıraktırma şeylerine seanslarına başladı. Ya yazık şöyle bir şey yani sen içmiyorsun şimdi Oktay bir yıl oldu vallahi çok da özeniyorum. Hatta açıkçası gizli gizli kıskanıyordum da yani neden ben tekrar yapamadım böyle bir içimi de kemiriyordu. Çok acayip de mutlu oldum senin adına bir yıldır. Sonra şimdi ben de bıraktım ne kadar güzel. Bu arkadaşı da aramıza çekelim. Havuz sistemi böyle çok, bir şey. Çok sonra güzel, sigarayı verdiğimiz parayı bir havuzda toplarız. Bakın ben size söylüyorum. Ben borçlu mu çıkacağım yani şimdi bu durumda? Çünkü bir sene daha fazla para vermedim ya ben. Durup dururken size para vermek durum. Ne biçim sistem ya bu havuz sistemi? Ama o da bizi heveslendirecek bir şey. Sonuçta senden daha büyük bir meblağ gelecek. Ya valla ben kendime hemen bir ödül verdim zaten. Ne verdin? Ya onu açıklamayayım canım. Maddi bir ödül verdim kendime. Ne verdin ya? Ne aldın? Bir şey mi aldın yoksa para yok, mı? Yok alacağım. Ne alacağım? Ama söylemeyeyim. Ayakkabı canım. Mı? Bir paket bir ayda içeceğin sigaranın şeyiyle mi? Bir yılda içeceğin bir sigaranın. Bir yıl. Oo bayağı bir ödüllendirmiş ifade. O zaman en az bir yıl içmemen lazım. Ayda 200 desek 1,5 milyarlık bir şey mi? Bir 1500 liralık neredeyse bir hediye mi? Pardon oğlum taksitle de alabilirim yani sonuçta bir yıl içtiğin sigara parasında nakit almıyorlar senden doğru. Direkt. Hani işte öyle bir. Güzeldi ama şey ne aldın alınca ben? Size söyleyeceğim canım daha almadım. Söylesene ya. Hayır canım şimdi söyleyeyim. Özel sürpriziz bir yani. Özel bir marka. Yani. Bize mi alıyorsun? Ha size alıyorum. Niye o zaman sürpriz olacak? Size ne alayım canım ben kendimi alıyorum. Öyle bize almayacaksan sürprizlik bir kendime bir ödül. Geçen sefer kendime biliyorsunuz ilk yani geçen sefer ne dediğim işte bundan 3 yıl önce bıraktığımda kendime televizyon almıştım. Böyle bir güzel şey vardı. Televizyonu izledin, kapattıktan sonra da sigarayı mı yaktın? Hayır canım, bir yıl içmemiştim gerçi, zaten. Gerçi o dönem... Evet, orada hemen bırakmış. Televizyonda kendimi, o bana güzel bir motivasyon. Sonra çünkü da oyun konsolu aldın ama. Ben biliyorum Fahir ne alacağını kendime. Ne aldı söyle. Motosiklet. Canım onu her yerde şey yapmadı. Bir yıllık sigara parasıyla ne motosiklet alabiliyorsun? Taksit de alırsın Fahir. Hemen bir anda bir yıllık sigara parasını almıyorlar ki senden. Tamam canım bakalım daha belli değiliz. Hayatta tutunalım biraz daha şey yapalım. Biraz daha ciğerlerimizi temizleyelim. Biraz daha spor yapalım. Ama çok güzel hissediyorum hakikaten böyle. Biliyor musun? Bir sefer farklı hissediyorum. Bir motosiklet kazasında yaralanmak sigaradan dolayı zarar görmekten çok daha düşük bir olasılık. O yüzden ben... sonuna kadar arkandayım motosiklet. Çok teşekkür ediyorum Oktay bunu dile ediyorum. Getirdin. Ben yani. Bu ses tonuyla söylenen hiçbir şeye katılamam. Önemli değil. Sen katılma. Ben her zaman doğruları söyleyeceğim. Bu arada ama Fahir senin şöyle de bir aslında yaptığın zor bir şey var. Pelin devam ediyor değil mi içmeye? Pelin devam ediyor be, maalesef. Yani o bir kat daha zor. Ya bunları koymak bence... aslında çok sıkıntılı. Daha doğrusu bir takım hani işte illa bir çift olarak hareket etmek bir konuda. Bir konuda değil yani böyle bir konuda. Ya da birilerini de hani yok, sen karar veriyorsun vesaire. Hiç onu demeye çalışmıyorum. Çift olarak davranılmalı demiyorum. Didem de devam ediyor sonuç olarak. Yani evet. Hiç öyle bir hani çift olarak bıraksaydınız çok daha kolay olurdu iş falan demiyorum ama o şey de bir gerçek. Yani daha uzun süreli olur, bir bağımlılık dönemindeyken bir kişinin bırakması tabii şey daha zor. Yani bırakmayı 18 sene Oktay'cığım 18 sene dile kolay. O yüzden hayırlı uğurlu olsun tekrar vallahi diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ne zaman yeni oyuncağını göreceğiz? Yeni oyuncağımı da dur bakalım kısmet daha bakınıyoruz. Artık yayındayken o diye sesini duyarız. İnşallah kısmet. Twitter'dan plakasını yazacak mısın Fahir? Yok bu sefer plaka ya. Plaka yok ya plakalı bir plakalı yok. Bir şey değil zaten. Yok. Hadi bakalım tebrik ederiz. Teşekkür tekrar ederiz. Fahir'i de kutlayalım sevgili dinleyiciler. Tekrar söylüyorum ki bu bir şey utanç olsun. Kaynağı olsun. Yani en motivasyon kaynağı olsun. Utanç kaynağı değil de işte geçen sefer utanç kaynağı aldı. Ev sahibim de bağlandı yayını hatırlarsanız. Biz o zaman beraber bırakmıştık. Ne kadar güzel. Sonra i̇şte ben oyunda 5 gün sürdü o zaman. Yani o zaman şöyle bir durum da olmuştu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama dinleyicilerimize sigarayı bırakacağınızı ilan ettiniz. Sonra bu yol kazasını duyurmadık. Hamam önündeki fotoğraflarınızı beraber ve solosohbetler.com'a koyduğumuzda Fahir elinde sigarayla bir poz vermiş dinleyicilerimizle beraber çektirdiğimiz fotoğrafta. Pek çok dinleyicinin altında şey yorum. Fahir tekrar mı başladı falan gibi yorumlar vardı. Yani dinleyicilerimize verdiğimiz o morali evet bırakılabiliyor desteğini. Çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben onun. Evet. Bir anda ellerini aldık. Yani onları aldatmış durumunda düştük. Evet yani gibi senin şey. Ali'nin karşısında olduğun şey, ben bir sürü dinleyicinin karşısında oldum. Ama şimdi gerçekten biraz daha farklı hissediyor insan ya. Böyle ne bileyim bildiğin şeyler bir anda biraz daha özet halde, daha net bir halde nasıl bir hayat yaşamak istediğini düşünüyorsun bilmem ne vesaire vesaire, o işin içinden sıyrılabiliyorsun rahat bir şey. O kitabın faydasını gerçekten hissediyorum. 15 dakika okuyorsun, her şeyi değiştiriyor yine kafanda. Aslında söyle kitabın ismini. Yani çok yo, da... işte bu hep söylediğimiz, ben daha önce de bırakmıştım Alan Carr'la sigarayı bırakmanın kolay yolu diye. Hatta kitabı var. Kitabını da iki farklı şekilde çıkarmışlar. Bu en son hali karikatürlerle vesairelerle resimli ve 15 dakika sürüyor gerçekten okuma süresi. Onu okuyorsunuz. Ciddi anlamda tabii şöyle de bir etkisi vardı. Ben daha önceden de onun seminerini vesairesini gördüm. Seminer mi ne deniyorsa artık ona. Onun resmen bir özet geçilmiş oldu. Tekrar bir üstünden geçilmiş oldu. O yüzden bu sefer kendimi rahat hissediyorum. Hiç canım istemiyor. Yani gerçekten de bu enteresan bir hadise. O açıdan bir ilginç. Yani kafada çok enteresan noktalara dokunduklarını düşünüyorum. Böyle hiçbir istek duymadan da demek hayatımız devam ediyor. Neyse canım, önümüzdeki günlerde biraz daha şey yaparız. Gün geçtikçe herhangi bir değişiklik varsa bu sefer söyleyeceğim, ama hiç utanacak bir duruma da düşürmek istemiyorum kendimi. O yüzden de olacağını zannetmiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, yani bu aslında utanma hissini de bir aşmak lazım. Sonuçta bir çaba gösteriyorsun. Başarısız olma durumu var. Bu senin nasıl diyeyim, zayıf bir insan olduğunu gösteren bir şey, bir şey değil. En doğru. Azından onu deneyecek bir cesaretin olduğunu da gösteriyor. Ve ben işte hani senin gibi hafta ortasında bırakmadım. Hafta sonunda bırakıp ya yeni ben bir hayata başlamayı düşünüyorum. Hafta sonu bırakmaya çalıştığım için olmadığından. Ha öyle mi? Ya tabii canım, son 3 ayda yani bir de böyle bir şey mücadelesi. Abi pazartesi olsun falan derken ya da bir şeyi denk getiremiyorsun. Ya paketin son işte atıyorum pazar gecesi oldu. Pazar gecesi yatmadan önce son sigara bitecek. Pazar gecesi hiç o son sigarayı denk getiremedim. Ne oluyor? Pazartesi sabahı kalkıyorsun, işte paketin içinde iki tane ya da tek dal bile olduğunda bile şey oluyorsun. Bunu içmem lazım. Bugün de bu hafta başı olunca otomatikman bütün hafta boyunca içmem gerekiyor diye. Hakikaten insanı da yıpratıyor. 3 aydır yapama işte illa bir şeyleri önüne işte şundan sonra bundan sonra falan gibi. Kitapta da var aynı şeyler zaten. Hep kendine bir takım böyle sahte şeyler koyuyorsun. Dedim nedir ya bu, nedir? Ve bir anda anlık olarak o, yani hiç şöyle söyleyeyim, sabah kalktığım zaman sigarayı bırakacağımı akşamleyin bilmiyordum. Bence çok güzel oldu. Yani böyle bir tarihi beklememen, hiç beklememen, bir şey hafta sonunu beklememen, böyle bir anlam yüklememen. Hafta sonunda bırakabilirsin, önemli değil de bir şey beklememen, yani böyle bir önümüzdeki hafta sonunda falan diye böyle plan yapmadan bırakmış olma harika ol, harika ol. Ben yani nasıl olduğunu söyleyeyim mi size? Evet. Bir kitap almak için gittim, bir hanımefendinin kitabı, yayınımız için aslında. Biz böyle işte Mustafa abi ve bir takım arkadaşlarımızla. Onlarla da mı yayın yapıyorsun Fahri? Yok, onlarla konuşuyorduk işte. Doktor Zorlu var. Doktor Zorlu'yu da çok seviyorum. Zorlu. Ne güzel bir ekibiniz var. Türk Doktor dizisi gibi oldunuz. Bak şöyle. Doktor Zorlu, bak. Komiser Cemal. Doktor efendim, Zorlu, taksici İsmet. Mustafa abi, ben. Eczacı şey. Şey abi. Canım, ne abiydi? Timur abi. Timur abi. Arabasını vurduğun tabii, adam. Tabii yani. Abi. Ne? Karısından boşanan adam. Gibi evet. En çalışkan adam falan gibi bir sürü insanlar var. Neyse. Doktor Zorlu kim Fahir? Banu doktor... Zorlu olmasın o. Hayır canım, Banu Zorlu falan değil. Doktor Zorlu benim hayatıma yeni giren insanlardan birisi. Mustafa abinin dolayısıyla. Şu süper bir insan. Gerçekten bir günde... Tıp doktoru mu? Tıp Ferhat doktoru. Göçer gibi. Tabii. O zaman şarkı söylüyor mu? Üroloji. Ha, yok söylemiyor o zaman. Cerrah olsaydı. Üroloji ile nöroloji arasında çok ince bir çizgi var. Neyse, o işte çalıştığı yerdeki bir tane hanımefendiden bahsetti işte. Bir hemşireden. İşte bu nörolingüistik programmingleri vesairelere çok kendini kaptırmış böyle bir takım hadiselere. Nil Gün diye bir hanımefendi var. Evet, sanatçı. Hayır. Nil Gün. Adı Nil, soyadı Gün. Aa evet, tamam, onu da biliyoruz ya. Bir yazar. Yani yazar mı artık, neyse ben böyle bilmiyorum. İşte 1440 dakika vesaire gibi bir takım böyle enteresan kitaplar yazıyor. Onun bir kitabından bahsediyor. İşte atıyorum mesela burun tıkanıklığı. Burun tıkanıklığı neden olur insanda? Psikolojik. Bunları, psikolojik. Neden olur Oktay'a soruyorum. Neden olur burun tıkanıklığı? Zorlu'nun, Doktor Zorlu'nun işte burun tıkanıklığı. Ne demiş? Adam hanımefendi şey demiş. Sen demiş kendine demiş. Gerekli önemli, yeterince önemli hissetmiyorsun. O yüzden yani daha doğrusu öyle bir kitap var. Kitabı açıyorsun. İşte burun tıkanıklığı diyor ki orada, kendinize yeterince özgüven duymamanızdan, kendinizi yeterince önemli hissetmemenizden kaynaklanıyor falan diye. Fakat oradan sonra şey gelmiş, alerjik olduğu ortaya çıkınca, alerjik burun tıkanıklığı ortaya çıkınca, ha alerji, o zaman alerjiye bakmamız lazım deyip alerjiye gidiliyor. İşte alerjide de sebebi, alerjinin sebebi neydi? Toplumda olmak istediğin gibi davranamadığında alerji bünyende ortaya çıkıyor. En sonunda bunlar birbirine bağlanıyor ve burun tıkanıklığına mı geliyor yine? Gibi yani. Çember işte kapanıp bunların bir sürü şey var. İşte atıyorum mesela karın ağrısı neden kaynaklıdır? Yok efendim yani böyle bir kitaptan bahset. Ben de işte çok yakında bir kitapçı var şeydi. Ben gidip bakacağım bu kitaba. Vallahi çok enteresan bir şey. Şey mi kitabın adı? Yazarın adı. Dur bakayım. Kitabın adı da var burada. Bir dakika, sayfanın başında şey çıkmıştı da. Reklama çıkmıştı. Şimdi tekrar bulmam lazım. Duygusal özgürlük. Yok. Zaten yazarı yabancı. Dur bakayım. Başka nerede? Nilgün Hanım'ın değil mi kitabı? Evet. Ama bir sürü yabancı yayında var. Gerçi onlardan biri de çevrilmiş olabilir. Bulamadın mı kitabı peki? Nilgün Hanım'ın bir sürü kitabına baktım. Ha. Aradığımı bulamadım. Yani sağlıkla ilgili bir takım işte ne deniyor? Bu anlattığın şey hangi kitabında, ismini biliyor musun? Ya işte bulamadım. Öyle ama yani bakıyorum içinde sağlıkla ilgili böyle bir listesi olacak. İşte böbrek möbrek falan diyecek. Burun tıkanıklığı diye bir şey arıyorsun sen. Burada buldum. Başka bir tane yabancı adamınkini buldum. O adam hakikaten böyle bir Excel tablosu gibi yapmış. Hakikaten AIDS'de bile psikolojik bir rahatsızlık olarak yaklaşmış yani hakikaten böyle sinirlerim orada yıprandı. Sonra bıraktım onları, kitap rafının üstüne baktım, kişisel gelişim ve felsefe diye bir şey. En sevdiğim yer diye işte oralarda dolanırken vesaire bir baktım bu kitap. Yani 10 kitapla neye niyet neye kısmet, alayım ya bunu bir bakayım hakikaten de okuyayım bu hafta sonu dedim. Ama hafta sonu okumaya ayıracağım bir zamana, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 15 dakikada okunacak bir kitap olunca şöyle diyorsun. Ya niye ben bunu hafta sonu falan yapayım ki derken işte radyoya geldim, buraya geldim. Kantinde okudum, bitirdim ve mevzuyu bitirdim. Yani böyle bir niyetle başladım. Ben başka bir kitap için gittiğin zaman Alan Carr'la sigara bırakma kolay işte, yolunu aldın. Hemen öyle bir durumla karşılaştım yani. İyi, o zaman Nilgün Nil Hanım'a teşekkür ediyorum. Nil Hanım'a teşekkür ediyorum hakikaten bir taraftan da. Ben bunun emeği var bir taraftan. O kitabı da bulacağım, getireceğim. Ya bazen size de bunu danışmak istiyorum. Bu tür şeyler bana mesela bazen saçma demeyeyim de. Ya yok, dürüst davranayım. Saçma gelebiliyor. Hangisi? Yani. İşte böyle işte hastalıkların psikolojik nedenleri, hani bir takım şeyler, rahatsızlıkların sebebini tamamen işte başka, yani bilimsel gelmiyor bana. Biraz farklı bir yaklaşım tarzı var ya. Yani evet, o şey ne hani derler? Buna inananları da yargılamak bana düşmez, eleştirmek bana düşmez. Tabii canım, yani inanabilirsin. Bana biraz saçma geliyor. O yüzden böyle bunlara saçma yaklaşmam. Ama inandığın zaman yani bir an ben de yani soru sorarak yaklaşıyorum bu tip şeylere ve bu soruları cevaplayan biri de olmadığı için karşımda çok böyle derinlemesine tartışmadım hiçbir zaman bu konuyu ama yani inandığını düşün bir an. O kadar mantıklı ki inandığını taraftaysan yani inan ne denir? Hani bunların mantıklı gelen insanların tarafına geç ve o taraftan bak. Her şeyi birbirine bağlamak bu kendi içinde aslında çok işte sağlıklı, ikna edici bir sistem çıkarmış oluyor. Hayatları yani senin kendi kendine kurabileceğin bir şeyden daha sağlam bir sistem. Daha sağlam bir sistem kurulmuş. Ben bunun içine dahil olayım dediğin anda. Aynen öyle. Ama şöyle şeylerle karşılaştım. İşte o kitapları böyle bol bol baktım. Bol bol baktım dedim işte aradığım kitabı bulmak için bol bol bakarken işte bir takım farkındalıklardan bilmem nelerden bahsediliyor. İşte bir takım yöntemler uygulanınca şey yapılacak vesaire. Hep bir şey sorularıyla karşılaşıyorum böyle işte mesela okuyucular ya da ne diyelim yazara bir şekilde bilgi ulaştıran insanlar, okuyucular diyelim şey diye yazmışlar. Evet, o da diyelim, ben soruyu hatırlamaya çalışıyorum da bir adı net bir şekilde. Bilmem ne dediğiniz gibi uyguladım ama bir türlü başarılı bir pozitif bir sonuç alamadım. Neden? İşte orada işte cevap yazmış. Neden acaba? Neden olmasın ki? Bir şeyler yazılmış. Yine hani hep bir şekilde öyle bir sistem var ama tam layıkıyla uygulanamıyor. Tam başarı sağlanamıyor çünkü tam layıkıyla uygulanmadığı için ama var. Yani böyle bir sistemin olduğu, böyle bir takım nedenlere dayandığı, böyle güzel bir her şey birbiriyle ilişki kurarak, alaka kurarak süper bir denge sağlandı. Evet, yani bir taraftan baktığın zaman işte keşke içinde olsak da her şey çok kolay gelse. Bunu biraz saçma geliyor. Bu saçma yaklaşım acaba hani insanları kırar mı, gücendirir mi diye de bir taraftan da düşünüyorum. Yok, bu konuda böyle bir düşüncesi olan dinleyicimiz varsa aslında NLP yani bahsettiğimiz şey. Ya, NLP mi yani? Yani NLP'si var. O kadar geniş mecra ki. Çok var ki, değil mi? Yani varsa meditasyonu var, yogası var. İki kamyon kitap var. Sırf ayrı ayrı. Yani hakikaten iki kamyon kitapla. Yoga da böyle bir şey. Yani yoga bağlantılı değil mi? Yogaya iki türlü bakan insanlar var. Biri hakikaten değişik bir spor dalı. Yani spor demeyelim de fiziksel rahatlamayı sağlayan bir şey. Bir de yoganın mistik yönüne, işte yoga sayesinde kendine, özüne dönmeye ağırlık verenler de var. Mesela işte ne bileyim, hani yoga sonuçta fiziksel bir takım hareketler ya. Bunu illa tütsüler eşliğinde efendim ne bileyim böyle daha mistik müzikler dinleyerek yapmaya gerek yok bir taraftan. Böyle yapanlar da var. Öbür türlü daha böyle nasıl diyeyim, aslında modern insanın heveslerine yönelik bilimsel bir paket içinde sunanlar da var. Ama sonuçta buna giden insanlar bir rahatlama, bir gelişme hissediyorlarsa kendilerinde, mutluluğu orada buluyorlarsa bir şey yok. Ben aynısını mesela bugüne kadar en çok dalga geçtiğim konu olan UFO'cular için bir gün bu yaklaşımla UFO'culara baktığımda artık daha sempati değil de daha anlayışla yaklaştığımı fark ettim. Yani sonuçta bir şeyleri uzaylılarla açıklıyorsa adam ve bu mantık çerçevesi onu mutlu ediyorsa ne mutlu ona. Gelip de böyle şey yapmıyorsa, uzaylılara inanmıyorsun diye odunla dövmüyorsa istediğini yapsın. Ama beni odunla dövmeye kalkarsa o zaman tabii bir sıkıntı doğuyor. O yüzden işte efendim yani uzaylılarla inanmak zorunda kalıyorsun o zaman sen de. Uzaylılarla iletişim halindeyim falan filan, işte Sirius gezegeninden mesaj geldi abi. Abisini. Ve bu gelen mesajlar da şey yani. Ne bileyim, Teletubbies'te verilen mesajlar gibi mesajlar geliyor. Sevin ve paylaşın. Paylaşmak ne kadar güzel. Aç şey, Baby TV'yi, orada çocuk kanallarının hepsinde bu var zaten. Yani mesajı uzaylı da verse, efendim şey de verse, Teletubbies de verse, yok efendim senin gurun da verse, hiç fark etmiyor. Sonuçta güzel mesajlarla kendini iyi hissediyorsan ne mutlu. Ama bir taraftan da şey yaklaşımı kötü. Yani bu nasıl diyeyim, yaklaşım yanlış olduğu için çok uzun bir arayış getiriyor beraberinde. Şey diyen adam, yoga da yaptık, gene olmadı. Abi gittik NLP'ye, aldık kitabı okuduk, taktikleri uyguluyoruz, sonuç almadı. Mektup yazdım ben de. Cevap gelmedi abi. Ya işte ben... ya, o bitmez işte. UFO'lara gittik abi, Sirius gezegene. Mesaj bekle. 1,5 ay mesaj olmadı. Diyen adamı durduramazsın yani. UFO'cular için söylemiyorum ama UFO'cular. Yani şu yoga ile ilgili böyle işte başka bir daha, yani ayakları yere basan böyle daha somut şeylerden bahsediyorum. Başka da bir örnek veremedim ama yani o tip adamlar aslında böyle şeylere karşı biraz ön yargı da oluşturuyorlar toplumda. Yani arayışı işte, bitmeyen adam. Arayışı bitmeyen ve işte, kesin sonuç... ben yogacıyım diye bir adam var mesela. Yani şimdi bakıyorsun yogacı, başka bir yogacı aslında yogayı temsil etmesi lazım. Belki de hani yani Oktay'cığım şimdi şöyle bir şey de var. O mesela başka bir ön yargı yaratıyor. O yüzden de temsil o adam sorunu... yogacı diye düşünmemek lazım. Yani hani biz burada yogacı olmayanlar veya UFO'cu olmayanlar diye kendimizi konumlandırırsak. Lütfen toplumu yogacı ve UFO'cu olarak bölmeyin. Hayır, işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani o tip adamları dinlerken, kimi dinlersen dinle, yani o dünyayı temsil eden adam olarak gördüğün an aslında işte dinleyen olarak sen biraz şey yapıyorsun. Ama bu sırf yoganın bir sıkıntısı değil. Değil işte, bütün hepsi için geçerli. Temsil sorunu diyorsun. Aynen öyle yani, birkaç böyle konunun da uzman temsilciler ya, aranmaktadır. Şu adam da seni şey yapar. Abi modern tıp gideceksin, aşını olacaksın diyen adam. Anlaşılmadı ya, bir daha söyle dediğini. Çünkü daha da iyi olabilir. Yani bazılarını her sene grip aşısı oluyorum. Canlandırma yaparak bazılarını şey yapmak. Abi ilacını içeceksin diğer adama. Hakikaten sinir olursan ilacını da içmezsin yani. Evet işte. Şimdi o temsil sıkıntısı var ama. Ama biraz öyle bizim yaklaşımımız da ondan. Yani adamına göre adamına bakıp fikir oluşturuyoruz. Maalesef yani şimdi işte içinde bulunduğumuz lazım. Dönemde de her şeyi araştırılmıştı. Birisi yoga diyor. Yoga. Şimdi yoga abi diyen bir adamdan yogayı duyuyorsun. O adama bakarak karar vermemek lazım yoga hakkında. Çok haklısın. Her konuda öyle aslında. Karşında daha doğrusu o adama bakarak hiçbir şeye karar vermemek evet, lazım. Evet yani öyle konuşan adama göre hiç öyle konuşan adamların söylediği şeylere biraz şeyle yaklaşmak lazım ama sonra ne yapacaksın yani? Bu adam böyle dedi. Ben ön yargı oluşturmak istemiyorum. Gideyim araştırayım. O bir taraftan da fire geldi. Abi tamamen abi organik yiyeceksin. Hadi onu araştır, bunu araştır. Ben ne zaman televizyon seyredeceğim? Ben ne zaman internet sitelerinde şimdi gitar fotoğraflarına bakacağım? Araştırmak istemiyorsan araştırma zaten de. Yani. Ama benim bir ön yargımın olması lazım kafada. Yani sen bana sorduğunda yok. Abi yogacı bir adam diye konuşuyordu. Hemen diyebilmem lazım. Ya ön yargı işte ön yargıyı o adamın oluşturması ön yargıya bile haksızlık. Yani hani o zaman başka yani başka bir şey ön yargı oluşturması. Şimdi bir takım bir şeylerle ilgileniyorsak bunlara kendi aramızda da biz bir şekilde girelim istiyorum. Yani yoga dedin sen açtın konuyu ama hani Ege yogaya aramızda en yakın kişi kim? Benim. Neden sensin? Eşim yogacı. Eşim yogacı. Yani yogayla ilgileniyorum. Sen de yogacısın. Ama şöyle bir şey de var. Ben aranızda yogaya da en yatkın bedene sahip adam olabilirim. Tabii canım kemiksizsin yani. Öyle bir şey var yani. İlk derse hocam kafayı buradan çıkarsak olur mu diyerek türlü yogileri şaşırtacak bir bedenim de var ama ilgi duymuyorum. Çünkü bir yanıyla onun spor olduğunu seziyorum. O yüzden biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çok iyi yapıyorsun Ege. öncelikle seni tebrik ederim. Yanaklarından öperim. Şöyle bir şey var. Yani mesela biz hani böyle kendi aramızda konuşurken diye konuşuyoruz ya bazen. Evet. Ve buna da zaman zaman mühendis yaklaşımı diyoruz ya. Mesela bu tüm mühendisleri dışarıda tutuyoruz. Tabii dışarıda tutuyoruz. Şimdi bu programımızın başında konuşan Necdet abi de mühendis. Evet. Yani tatlı tatlı konuşuyorum. Ne kadar tatlı. Sen de mühendisin. Ben de mühendisim. Zaten ben öyle düşünmediğim için hiç üzerime alınmıyorum. Hepimiz mühendisiz Oktay. Ama yani hani şimdi onu başka sadece o şekilde yaklaşırsan hayata. Bunun gibi yani hani böyle bir şey yapmamak lazım gibi geliyor. Yogayı o zaman senden öğreneceğiz. Şimdi yogayı benden ben öğreteyim size. Tamam. NLP'ye de Oktay sen ilgilen. Tam senlik. NLP mi? Ben yani biraz bildiğim bir şeyden başlasam. Neurolinguistik. Mesela UFO'cu NLP'ci olsam, dinleyicimiz varsa. Evet yani ya NLP'nin ne olduğu. Hobi olarak da ilgilenmiş olanlar vardır. Araştırmak, incelemek için okuyanlar vardır. Zaten az önce konuşurken o konuya da değinmiş olduk. Yani konuştuğunuz zaman siz NLP'yi temsil etmiyorsunuz. Biz dinleyicilerimize ulaştığımızda onların konularının uzmanı olmasını beklemiyoruz. Evet. Şehrimizde yaşayan insanların görüşleri, farklı görüşleri olanları da elbette aynı şekilde yayınımızda bir şeyin nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için aslında insanlarla, farklı farklı insanların olaylara yaklaşımını görmek için dinliyoruz. O yüzden NLP'yi duydum şöyle yapan arkadaşım var veya ben kendim NLP uygulamaları yapıyorum diyenler varsa bizi arayabilirler. 444-2406 telefon numaramız. Araştıracak şeylerden biri daha azalmış olur. Yani NLP yani şey de olabilir. Ben şu kadar ilgi duydum. Baktım bir numarası yok diye de kendim de kanaatine. Yani biz orada sorarız tabii yani. Veya neden hiç durdurulamaz bir NLP dünyasında bir insan olabilir. Süper bir hadise. Evet. Çok iyi diyebilir. Bunun işte olumlu taraflarını öne çıkar ya da işte neyse o yüzünü gösterir. O yüzden dinleyicilerimizden yardım istemek mantıklı geldi bana da. Benim genel olarak hayata yaklaşımım şey gibi böyle bir hap gibi sunulan çözümler de bir çözümler için hayatın biraz fazla karma karışık olduğunu düşünüyorum. Yani abi ben olayı çözdüm diyen insanlar çözmemiştir diye düşünüyorum. Genelde de çözmemiş olduklarını görüyorum. Abi olay şudur dediği anda işte bu herhangi bir mantıkla dünyaya bütün yaşama yaklaştığın anda yaşamın, hayatın, insanların karmaşıklığına biraz hakaretmiş gibi geliyor. Evet. Yani o kadar diye çözdüm denilecek bir şeyde yaşamıyoruz. Onu değişik değişik alanlarda değişik değişik yaklaşımlarla keşfederek, deneyerek, yanılarak, değişerek öğrenmemiz lazım. Çözdüm dediğin anda şey yazık gibi bir şey oluyor. Bir hayat yaşıyoruz şurada. Onu içinde değişik değişik bilmecelere değişik değişik yaklaşmak lazım. Her şeyin karşısında sen ben karateciyim abi olayım felsefesi karate deyip de hayatın her getirdiği şey tekmeyle uçan tekmeyle girişilmez ki. Zaten karatenin felsefesi de o değildir. Karate. Şimdi. Çünkü kare çıplak do Et. Neydi? Çıplak et. Evet. Karette. Freud şu anda dönüyor mezarında. Çıplak el, el. Çünkü elle et arası kare, oradan da yazıyor hemen, bakıyor. Bilgisayarını alacağım vallahi önünden, tıkanıp kalacaksın. Öyle, dinleyicilerimiz arasında NLPG yokmuş, onu öğrendim. Evet, dinleyicilerimiz arasında NLPG olmamasından mutluluk mu duymalıyız, üzülmeli miyiz? Yok mu? Yoksa normal mi karşılamalıyız? Eskiden vardı, İnce Hanım vardı. İnce Hanım evet, İstanbul'a taşınmadan önce NLP, hakikaten NLP konusunda çok kendini NLP'ye veren, gönülden... Meryem ve bana şey demişti, ben kızımın... Bana kitap getirmişti. Kitap getirmemişti bana, bana niye getirmemişti? Bana niye getirmemişti? Kızımın dişine hipnotizma ile çektim diye bir şey. Yani hipnotizma ile NLP'nin alakası yok ama öyle bir şeyle ağrı kesici kullanmadan diş çektim diye şey yapmıştım. Ama işte bana da başka bir NLP numarası yaptı. Hı. O kadar etkili olmadı. Ne mesela? Yani anlatmayayım yayında ama o kadar etkili olmadı. Zamanında radyomuza konuk olan bir hanımefendi vardı. O da hipnoz uzmanıydı. Hı. O da yani hem doktor hem de hipnozla ilgileniyordu. Ya bu hipnoz nasıl falan filan dedi. Ben dedim. Nasıl yani, ne ayak gibi konuştum. Bir kere çok kilit bir cümle söyleyerek beni etkiledi yani. Ben onun karşısında saatlerce de oturabilirim. Yapılan çalışmalara göre hipnoz zeki insanları, zeki insanlar hipnoza daha yatkın gibi bir şey söyledi. Şimdi ben de her zaman kendimi çok zeki gördüğüm için o zaman benim kesin hipnotize olmam lazım falan diyerek oturdum. Böyle bir şey var. Ne derler? Basit bir numara mıdır nedir bilmiyorum da böyle plajda olduğunu düşünüyorsun. Hmm. Sıcak kumları falan filan hayal ediyorsun ve bir anda soğuk bir dalga geliyor. O sırada tüylerin ürperiyor mu ürpermiyor mu falan gibi bir şey. Hmm. Olmadı bende. Yani işte o, yani zaman, o kadar zeki çıkmadın mı? Hem zeki çıkmadım hem de hipnoza yatkın çıkmadım. Kurnaz mı çıktın? Hipnozda kurnaz diye bir şey var mı? Bilgin çıktı. Başarılı çıkmıştır bence. O da benim keyfimi kaçırmıştı mesela. Orada birisi, keyfini kaçıran şey senin zeki çıkmama. Yani birisi beni bir hipnotize etse de ondan sonra kameraya çekse, şöyle ben evire çevire bir hipnotize olayım maymun diyorsun. Gibi taklalar atsam. Bak, hipnoz etkisinde bunları yaptın gibi bir net bir şey istiyorum aslında. O zaman bu şeyler de aynı dertteler yani. NLP teknikleri denedik, yalnız çözüm olamadık, ne yapacağız? Başka şeye mi döneceğiz diyen insanlar da hap gibi bir çözüm bekliyorlar. Öyle bir çözüm yok hayatta. Ve onu anlatmak da zor. Kitabı aldık, para verdik, çözümü bulamadık demek gibi bir şey. Maalesef hayat biraz daha öyle yani, bence üç kuruşla yani. Bir kitap alıp da hemen çözülecek bir şey değil. Ama işte zaten... NLP'nin dünyasında belki de şey yoktur. Bir iki tane kitapla çözülme durumu yoktur. Yani şarapçılık diye de kitap var ama yani ne dedi işte Necdet abi, ne dedi? Uygunumu verdim dedi. %90'ını şey var. 150 senem var dedi. Uygun kaldırım nasıl bulunur? Şarapçının el kitabı. Kitabın yarısı şişeyi sarmak için boş kağıt olarak. Yani o yüzden bir şeyin kitabının olması onda hap gibi olacak. Olmasını anlatan bir şey değil. Ya bir insan yaşadıklarından ders almalıdır diye başlamak istiyorum. Neden ki? Şimdi bir insan, daha geçen hafta konuştuk ve geçen hafta gene cuma günü konuştuk. Çünkü biz yalnızca cuma günleri soda içiyoruz. Ama niye soda söyleniyor yayına? Figen olduğu için. Figen olmasa biz sodaya aç hasret yaşarız. Yok, ben söyledim Figen'e soda istiyoruz diye. Valla ben bir tek... Siz bana yazıp vermediniz mi yayından önce soda, bugün soda diye? Ben geçen gün soda hakkında biraz düşündüm. Şimdi bu yayında yaşadığımız soda hadisesini gene konuşuruz da. Yayında yaşanan soda hadisesi. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Evet. 20 yaşlarında. Evet. Zıpkın gibi bir delikanlı düşünün. Evet. Bu adam soda içer mi? Veya böyle işte sokaklar değil. Ya çok meyveli soda içiyorlar. Üniversite kantininde meyveli soda içiyorlar. Çok gelişiyor. Yok, hayır, kendini hiç aldatma. İçmiyorlar. Söyleyeyim mi? Bir dakika. Üniversite kantininden sınavda işte ODTÜ'de şey düşün, işte mimarlık fakültesine. Yok. Hani evet. Orada sabahlayanlar oluyor ya, sabah kadar proje çiziyorlar, evet. Böyle şeyler bulmuş. Falan. Bir şey söyleyebilir miyim? Orada masalarda soda görür müsün? Bir şey söyleyebilir miyim? Soda ayran demedi, ne dersen de. Ben 20'li yaşlarımda başlamıştım soda ayranı, evet. Soda ayran ve vişne suyu soda. Bu ikisi benim için vazgeçilmezdi. Ben size şunu söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Şimdi rastlayabilirsiniz. Bizim zamanımızda öyle değildi ama şimdi acayip soda reklamı yapılıyor. Meyveli sodayı gençler çok içiyor. Genç kızlar meyveli sodanın hastası. Kızlar içiyor. Erkekler onlardan görüyor. Onlar da biz de sağlıklıyız, fitiz falan yapmak için. Onlar da içiyorlar. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Bizim zamanımızda evet biz sodayı sekte içemiyorduk böyle. Meyveli soda da mı yoktu neydiyse ayranla vişne suyuyla karıştırıp soda içiyorduk. Ya, ama şimdi yok be, vallahi abi, içiliyor. Sen kantine mi gittin de görüyorsun? Evet gidiyorum ben. Hepinizden çok kantinlere gidiyorum ben. Lise kantinlerine. Ya lise kantinlerine niye gideyim, her yerde görüyorum. Ne zaman gidiyorsun canım? Çünkü okul kantinlerine ne zaman gidiyorsun? Çarşıda, çarşı merkezinde şey. En çok ben varım. Kantin değil orası. Orası başka ya, bir şey. Orada olanların hepsi öğrenci değil. Hepsi çoğu öğrenci. Nasıl değil Oktay? Nasıl? Ya Fahir, Mustafa abiye, Doktor Bilal'e bakarak falan. Doktor Bilal değil bir kere. Zorlu da yok. Onlar dışında. Ciddi söylüyorum. Yani ben gözümde canlandırıyorum. Yani benim mesela en havalı buldum. Yok, doğru. Öğrenciler işte ODTÜ şeyin, yani ODTÜ'deki mimarlık fakültesinde, başka okullarda da vardır benzer bölümler. Orada bir sabahlıyorlar falan filan, böyle bir cetveller. Evet. Kahve böyle, içiyorlar. Senin bir çantan vardır. Cetveller. Bir beyaz çantalar. Ben özendim abi. Benim çünkü bir tane... Samimiyim bak, şu anda Ege'nin samimiyetini. Ben özendim abi. Çok özendim. Çünkü benim üniversitede tek kırtasiye malzemem 4'e özenle katlanmış bir A4'tü. Sabah evden çıkarken A4'üm, saman kağıdım vardı, bir balya. Bütün üniversite hayatım boyunca. Onu güzel katlardım. Paltonun cebine koyardım. Onu her derste bir yönünü. Çünkü o zaman ne oluyor? 8 ayrı ders için bir defter oluşmuş oluyor bir günü. Güzelce doldururdum. Ama onların böyle bir cetvelleri oluyor. Bir de böyle bazuka gibi çantaları oluyor ya proje çizenlerin. Ben en çok onlara özendim, işte bazukalar almışlar gidiyorlar diye falan. İşte o adamları düşün, işte sabahlamışlar falan, proje çizmişler, maket yapmışlar falan. Masalarda ne olur, işte kahve olur, bu enerji içecekler olur, bir şeyler olur falan. Ama soda olmaz işte. Bizde de olmaz canım, bizde yaşlı adamlarda soda mı olur? Niye o zaman her stüdyoda önümüzde soda var? Birazdan TRT FM'de yayın başlayacak. Çok affedersiniz, saat 8'de biz kantinden aşağı ne söyleyeceğiz? Soda mı? Soda söyleyeceğiz. Figen galiba. Ben Figen'de kaynağım. Ruhumuzu emdi bitirdi. Soda şişelerine hapsoldu ruhumuz. Öyle cin gibi soda şişesinde duruyor. Ups diye çıkmaz zaman. Bugün içmemiz değil de biz son dönemde evet çok içmeye başladık sodayı. Ya sodayı, sanki burada alkol sorunundan bahsediyormuşuz gibi. Soda sorunu. Bence çok alkol sorunu bu, diye bu sodaya şey, da bir şey yapmamız lazım. Hayır, yalnız çok doğru. Ben çok ikna oldum. Soda yani, ruha zararlı. Ruha. Şu soda üreticileri reklam yapıyor o kadar, günde 2 şişe için diye. Günde 2 şişe, ayda 60 şişe. Biz kaç senede şişe 700 ya? 800 şişe için diyor. Ya sodanın zaten içi mineral dolu canım. Bunu içmenin sağlığa yararlı olduğu aşikar. Ne kadar içsen o kadar iyi, ama bu bir yaş, yani gençlik emici. Gence ruhen yakışan emici bir şey değil. O yüzden gençler zaten meyvelisini içiyor. Meyveli soda hadi gene biraz belki genç işi. Gazoz gibi. Soda çünkü içmek ömründen. Şunu aldığın zaman "Sen bir soda getir." bize demiş oluyorsun. Yani bir adım sonrası şey, yani yayına geldiğimizde ne içeriz? Ilık bir su. Çok soğuk olmayan ılık bir su. İçine de yarım limon. İsterseniz kant içelim. Kant oluyor işte zaten o. Bir noktadan kant içmeye, ant içmeye hazır mısınız? Kant içelim. Kant içelim. Kant içiyor Turabi abi bak. Şu anda kant içiyormuş Turabi abi. Turabi abinin o saçları kapkaraydı. Ne zamanki günde birer sodaya başladı bir anda. Çünkü önce soda değil mi Turabi abi? Kanta geçmeden önce soda yoğunluğu vardı. Sonra kanta geçtin. Ben artık olgunlaştım der. Soda içen bir adam. Ben şimdi mesela soda içmeye başladığımda babam aklıma geliyor. Babam içiyordu çünkü soda. Ve babam soda içti de koca adamdı yani. Ben şu genç evet yaşımda nasıl... Ya doğru söylüyorsun. Ben çok ikna oldum. Bu adam ikna olmadı da ondan. Ha yok canım, ben artık görüyorum o yüzden. Bir yani de Almanya'dan gelen kesin dönüş yapmasa da izne gelenler çok soda içer diye biliyorum ben. Yani yaşlı değilsen eğer, yani belli bir yaşın üstünde değilsen Almanya'da çalışıyor olman lazım. Mesela Murat Topuz. Türkiye'ye arada geldiği zaman içebilir o. Niyeyse benim öyle bir şey var. Ama eğer Türkiye'de çalışıyorsan içmen belli bir yaşın üstündeyken yoğun bir şekilde içiyorsun. Fahir'in şu motosikleti bu yaşta almasının sebebi de soda içmesi olabilir. 60 yaşında yapması gereken andropoz hareketini genç yaşında yapıyor. Soda, aşırı soda tüketiminden. Hayır, ciddi suçlama olduğu için ben suçluyorum. Suçlama değil, teşhis suçlama bu. Değil, teşhis, ben de tedavi. Şimdi şöyle ki, yani daha 60 yaşında alacağımız motorlar ayrı. Tabii daha 40'larda alacaklarımız ayrı yani. Evet, bak soz etkisi hemen. Sesi bilerek yapıyor da. İçerik soda etkisini. Bunları sana söyletenler evet, soda. Ben rahatsız oldum yalnız. Ya ben de rahatsız oldum ya. Bu soda işine bir son verelim. Ben de hakikaten bırakacağım. Bu illetten de kurtulacağım. Sigaradan kurtuldum. Şu sodadan mı kurtulamayacağım? Çay ve kahve de şey zararlı diyorlar. Teyin Türk diyorlar, kahvesi içiyoruz. Şey tamam bitti. Günde 3 tane Türk kahvesi. Türk kahvesini çok içiyoruz. Hayır. O biz bir Nescafe bardağında 5-6 Türk kahvesine ulaşan miktarda şey var. Kafein miktarı. Tamam Nescafe de çok içiyoruz biz. Ben içmiyorum. Marka vermiyoruz. Granül kahve. Granül kahve. Bugün içtin işte. Granül kahve. Bugün granül kahve. Ben yarısını birazcık içtim. O gerisini toprak hayır anne. Her şeyi açıklamak zorunda değil. Toprak anne. Hepsi İyi. Toprak. Ben Kızılderili gibiyim artık. Yarısını içiyorum. Yarısını toprak anne. Kızılderili. Soda mı? Bir yudum alıyorum. Bir yudum toprak anaya. Bir yudum kendime. Bir yudum toprak anaya. Yemek yiyorum mesela. Döner ekmek. Hop iki ısırık. At doğa anaya. Neden? Hani toprak anaydı? Doğa. Toprak ana. Doğru. Hı. Toprak ana. Doğa. Yani biz çok kahve içiyoruz. Belki de bu sodayı kahve içmemek için kullandığımız bir arzu nesnesi olabilir soda. Bana öyle geliyor. Bir şey soracağım bu arada. Sohbetimiz çok güzel. Geçen hafta da yapmadık ama çok önemli bir sinema köşesi hadisesi bana tamamen atılmış. Doğru evet. Yani o zaman isterseniz yavaş yavaş. Çünkü bu hafta da sinemaya gitmeyeceksek bileyim ben bu hafta sinemaya gitmeyi planlıyorum. Doğru. Gideceğimizin adı neydi? Oktay? Adel miydi? Adel'in maceraları. Adel'in maceraları. Geçen haftanın filmi olmasına rağmen biz bu hafta gitmeyi evet. istiyoruz. Dün Serkan Bey çok tavsiye etti. Çok tavsiye etti. Fransızca film, Luc Besson'un yeni filmi. Ne Matmazel Adel'in olağanüstü maceraları mıymış neymiş? Adel deyince bileti veriyorlar sevgili dinleyiciler. Herkes gösteriyormuş Adel deyince. Şimdi Beyaz Perde'de bu hafta neler var sevgili dinleyiciler? En başta yüksek puanlı bir film. Baykuş Krallığı Efsanesi. Şimdi bu animasyon ben bunun şeyini de gördüm. Baykuşların macerası. Bu konuşan baykuşlar öyle yapıyor, böyle teşekkür yapıyor. Teşekkür ederim. Bana çok sevimsiz geldi. Ne yalan söyleyeyim. Baykuşun çok sevin. Ya baykuştan ya çok seversin ya da nefret edersin. Baykuşa böyle nötr yaklaşan yok. Bir ben varımdır. Bir Oktay vardır. Birkaç kişi daha çıkarsa çıkar. O yüzden baykuşla ilgili çok bu şeyler var ya işte seramik vesaire dünyası. Hakikaten böyle... Ben çok severim baykuşları bu arada. Evet, severim. Tahmin ediyorum. Yani öyle çeşitler yapılıyor ki ve tamamen baykuş. Yani nedense çok seveni var. O yüzden hiç de şaşırmıyorum animasyon olarak baykuş yapılmasına. Ya ben baykuşları severim zaten. Yani tip olarak çok severim. Patates at bak baykuş sevmek mi? Açıkladığına göre. Komşular söyledi patates at baykuşa diye. Evden ödü çıkarmış dediler. Ne yapayım ben de şimdi o kadar uyarı var. Orada da tek erkek ya ben. Ya böyle şeyleri yaymayalım ya. Bir de biz yayıncıyız yani. Böyle şeyleri öyle yaymamak lazım. Öyle deme Oktay böyle şeyler varmış oluyormuş. Tuz dökülünce gözle topluyorsun diye bir şey duydum. Onu duyuldan beri şey yapıyorum yani. Korkunç şeyler geliyor aklıma. Patates baykuş görünce ölü mü çıkarmış evden? Tabii. Patates atarsa. Çıkmıyor muymuş? Patates de kovmak gibi. Ya patates de ya soğanla koyulacaktı. Ben yani... Ya soğan atacaksın ya patates. Ama ikisi birden olmuyor yani. İkisinden ben şimdi doğru, biri mi diyorsun? Doğru yoksa... hatırlamıyorum. İkisinden biri atılması biri doğrusu. Gereken. Ben bence yanlış patates. Yattım muadildir diyerek. Bence patates şey patates patates. Patates iyidir. Bakarsın en kötüsünden ne olabilir ki? Türkçe dublajlı çocuklar için ve 3 boyutlu. Genç baykuşlar efsanemin muhafızlarının evi olan büyük ağacı bulmak için denizlerin üzerinden sistemin içinden uçarlar falan fıstık. Böyle diyor ama animasyon sevenler güzel bir film izleyecekler. Baykuşların esprileri ve şakaları. Laneti, evet. Evet baykuş efsanesi Cehennem. Cehennem. Film var. Aa, çok güzel. Türk filmi. Türk filmi. Ve Türkiye'nin ilk 3 boyutlu filmi deniyor film için. Biray Dalkıran'ın yaptığı ve başrollerini Ogün Kaptanoğlu, Serhan Süsler, Melis Türk ve Pelin Erişin paylaştığı Türkiye'nin ilk 3 boyutlu korku filmi Cehennem'in çekimleri tamamlandı. İlk 3 boyutlu filmimiz mi, ilk 3 boyutlu korku filmimiz mi? İlk 3 boyutlu filmimiz diye tahmin ediyorum ben. Ben de bilmiyorum 3 boyutlu filmimiz. Bizim 3 boyutlu filmimiz var mı? Filmi yok galiba. Hiçbir Türk filminde gözlük dağıtmadılar benim hatırladığım. Evet ben de hatırlıyorum. Tamam ilk olsun canım. İlk olsun canım yanlışımız varsa ben çekmiştim efendim diyen varsa 444-24-06. Neymiş film Cehennem? 1 milyon barajını geçme ihtimali olan tek Türk korku filmi olacağı öne sürülüyor gibi bir özelliği var filmin. Efendim filminizin özelliği 1 milyon barajını geçme ihtimali olan ilk Türk korku filmi. Nasıl bir promosyon ben bunu anlamadım. Efendim dikkat edersiniz 1 milyon barajını koydu. İspanyol ve Türk ekipler birlikte çalışmışlar film için. İspanya'da da gösterime giriyor bu hafta bu film. Öyle mi? O yüzden 1 milyon varacını aşma ihtimali. Yani çok özür dilerim de filmle ilgili bilgiler bunlar. Yani konuyla nasıl ilgili ya? Hiçbir konuyla... şey yok. Cehennemde ne oluyor maceralar yani? Mı? Evet, ya, hiçbir şey yazmıyor. Yönetmenlerin bilgisini verdim. Filmde İspanyol ve Türk ekipler birlikte çalıştı. Hayalet filmi mi falan fıstığın yapımcılığı üstlendiği filminin post prodüksiyon işlemleri 35 milimetre tarafından yürütülecek falan diyor. Filmin 1 milyon barajını geçme ihtimali olan ilk Türk korku filmi olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili hiçbir şey yok. Peki ne yapalım? Ne yapalım, canımız sağ olsun. Yani filmde şeyin heyecanı, acaba 1 milyon barajını geçen ilk Türk korku filmi olacak mı diye bir heyecanla yerinize kilitlenmişsiniz, hissi yaşayacak mısınız? İzleyen dinleyicilerimiz olursa korkacak mıyız, korkmayacak mıyız bir şey yaparlar. Yeni bir film, Harbi Define. Bakıyoruz çeşitli... Kaç puanını söyle. Çok puan değil. Çok puan değil ama gönülden verilmiş puan. Tanınmış mı bu da? Evet, tanınmış ve bugüne kadar pek kendilerine gülmediğimiz komedyenlerimizin bir araya geldiği bir şey. Amerikalı bir grup araştırmacı 60'lı yıllarda İç Ege'nin bir köyüne gelir. Karun hazinelerini bulurlar ve hazinenin en değerli parçalarından biri olan kanatlı deniz atı broşunu alıp götürürler. 60'lardan günümüze taşınan bu macera dolu öyküde ölüm deşiğindeki Tahir 4 erkek çocuğunu ölmeden önce toparlar ve onlara bırakacağı bir miras olmadığından, Amerikalıların gelişinden ve yıllardır sakladığı sırrından bahseder, hayata gözlerini kapatır. Böyle olaylar, kahkahalar ha, anladım. Eşliğinde. Anladım. Lehçe esprisi. İç Ege aksanıyla New York'ın buluşması mı yani? Amerika'nın buluşması ya da onlar orada fazla... Köye dönüyorlarmış. Hazine arıyorlarmış. Tamam aslında. Hazineli filmin Hazineli Türk filminin en güzelini yıllar önce izledik. O filmin güzel bir sahnesinde Fahir Öğünç canlandırıyor. Hangisini istesin? 870-879 880-880 Hilmet abi! 882-880 Hilmet abi! Ne? Bu kadar. Bu kadar, evet. Evet. Sahnemiz bu kadar. Hangi filmden olduğunu anladıysanız. Orada da ya. Yani inanılmaz bir kadro var değil mi? Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçetepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Kaynanalar. Şener Şen var mı? Şener Şen yok. Kuyumcu kim? Şener Şen yok. İşte Kuyumcu Tekin Akmansoy mu? Evet. Yani mükemmel şey. Ve Ankara'da çekilmiş olması olabilir. Da ayrı bir şeydir. Evet, Kakosi diye bir film var. Ne diye? Kakosi. İsmini sevmedim. Türkçesi yok galiba, işte böyle ortak dil de bir şey mi? Ailesi yıllar önce Bosna'dan İstanbul'a göç etmiş olan Semahat, ilerlemiş yaşına rağmen ata topraklarına seyahate karar verir diyor. Hayatta kalma mücadelesi veren insanlar için geçmişin ve geleceğin umudunun bir anlamı yoktur. İnsanları ayıran bir yer vardır. Tam oradadırlar diyor. Yönetmen ne güzel diyor. Hep Türk filmi mi giriyor ya bu hafta? O zaman bir tek Adel'i mi seyredeceğiz? Ne yapalım? Biz de Serkan'a güvenip belki. Niye Türk filmlerine karşı şeysin? Ha, Türk filmlerine karşı değil. Hep Türk filmi mi? Yani buna böyle... ağır filmler ama öyle bir ağır şey. Ağır ağır, evet. O zaman okulların bir... açılmasıyla herhalde öyle bir şey var. Bir de tam derslerde başlamadan önce. Ondan sonra Selim Demirdelen'in filmi Kavşak var. Güven bir muhasebe şirketinde şef olarak çalışan kendi halinde bir insandır. Bu noktaya kadar bir sıkıntı yok. Acaba terfisi gelecek mi? Falan gibi bir şey. Mutlu bir evliliği, her şeyden çok sevdiği bir kızı vardır. Evet. Güzel. Sıradan bir iş gününün ardından evine gelir. Hayda. Nereye gidecekti? Ha, doğru. Burada değildi, şaşıracağım. Evet. Ama evde kimse yoktur. Hayda. Normal, işte. Normal. Şu ana kadar da bir şey. Evde her zaman oluyor evde birileri. Güven anahtarını da unutmuş. Hayda. Bugün. Yok, böyle başlıyor film. Eve gelir, evde kimse yoktur. 3 nokta. Nasıl girecek? Komşuya mı gidip bekliyor? Anahtar var mı? Paspas mı? Kim oynuyor bu filmi? Afişten Güven Kıraç'ı gördüm. Onun dışında Semih Demirdenen var. Hem senaryo yazmış, hem yönetmenlik yapmış, hem de oynamış filmde. Cengiz Bozkurt, Yücel Ertan, Güven Kıraç, Umut Kurt ve Sezin Akbaşoğulları var. Tanımış oyuncular aslında hepsi. Biraz iyi bir kadro. Diyebildiğimiz. Güzel de bir puan almış. Bakalım olaylar nasıl seyredecek. Benzer. Ve de yine çok merak ettiğimiz ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir film. Yedek Polisler. Yedek Polisler. Mark Wahlberg oynuyor filmde. Samuel L. Jackson oynuyor, Fahir'in adamı. Bu aralar beni çok güldürmeye başlayan bir oyuncu var, Will Ferrell. Hakikaten böyle bir itici. Çok itici bir adam ya hakikaten. Ama hakikaten de. Bu arada yani bizi ona dinliyorsa telefon edebilir, cevap hakkı da oldu. Will Ferrell'ın o havasına Will bir kere... Ferrell hangisiydi? Bana hemen söyleyin. Will Ferrell'ı hangi filmden bilirsin? Fahir'sa Anchorman'ı seyrettin mi mesela? Evet. İşte oradaki Anchorman. Teşekkürler. Tamam, yüzünü ekşitmenden o Will Ferrell'ın şeyini anlam. Onun kabullenirseniz tarzını, benim olayım bu abi, ben de böyle bir şey tutturdum diyen bir oyuncu Will Ferrell. Onu bir kere anlayıp sindirirseniz filmlerinden keyif alma şansınız var. Bu filmde ona benziyor anladığım kadarıyla. Kıskanılan polis memurları Hick Smith ve Danson'a katlanamayan kahramanlarımız yaptıkları işe biraz heyecan katmak için plan yaparlar falan filan. Will Ferrell'ın komedi anlayışını sevenler bu komedi aksiyondan tad alırlar. Yoksa ama ne saçma filmdi diyerek izleyebilirler. Ve bu haftaki son filmimiz de İyi Yürek. Bu neymiş? Danimarka, İzlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya ortak yapımı. Paul Dano evsiz bir genç adam olan Fransız rolündeymiş diyoruz ve filmimizi özetlemiş oluyoruz. Beraber ve solo sohbetler. Neymiş bir dakika, ne film? İşte öyle, o drammış. Çorbada ona. Tuz diye bir şey duydum ben. Falan. Ben şey dedim, yani o kadar. Tamam, çorbada tuzumuz olsun. Şöyle diyorum ben o zaman. Şöyle bir eleştirmen cümlesi var veya filmin promosyon cümlelerinden biri. İyi Yürek, kendine has ritmiyle atan, sakin ama çok güçlü bir film. Çok güzel. Çok güzel film galiba bu. Beraber ve Sol Sohbetler demiştik sevgili dinleyiciler. Onu tekrar hatırlatayım. Pazartesi akşamı 18-20 arasında yeniden sizlerle birlikte olacak. Güzel bir cuma gecesi diliyoruz. Birazdan senin ve Banu radyolarınızda olacak. Ve bizler de pazartesi akşamı yine sizlerle buluşana kadar güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.